أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أموري سياسية بياني دل تو أموري سياسية وكي مسئلہ دا قتال فی سبیل اللہ دا اللہ تعالیٰ دا دین دا دشمنان دا فارا تیارے کول خضو حضرکم فانفرو ثباتین وانفرو جمیعا دا غی وضاحت مہ کی بیان شو دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی ترغیب قتال فی سبیل اللہ تھا دا اللہ فلا رکی وہ جنگی گئی کنور توک دسر نجی نیوازی تابا نمد اللہ تعالیٰ فلا رکی قتال فرض دے او مومنان مسلمانان تا تخریز ور کئی فقاتل فی سبیل اللہ نجنگ کئے فلف جنگ کا فلارد اللہ تعالیٰ کی دا اللہ دا دین دا اچتوالی دا فارا او جنگے گا مفسرین لکھلی دی دا فقاتل کی دا فا فا جزیدہ او شرط دی دا فارا فٹ دے اصل عبارت دسری اذا کان الامر کذالک فقاتل فی سبیل اللہ کتد اجر عظیم ارادہ کے نبیاد اللہ تعالی فلا رکی قتال کوا فقاتل فی سبیل اللہ نجنگ کوا فلا رد اللہ تعالی کی در اللہ تعالی دا دین دا اچتوالی دا فارا لا تکلف الا نفسک ذمواری نشتہ دے پتاوانی مگر دخل زان پتاوانی دخل زان ذمواری نشتہ دے دا نبی علیہ السلام دو پات کی دون بعد کلچے قبائل مرتد شل او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا غیب خلاف باندی دا جہاد اعلان وکا ما ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سرا اول صحابہ کرام اختلاف کرے نو مرتدین سرا پا قتال کی تا اغا وقت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ویلیو وَلَوْ خَالَفَتْنِي يَمِينِي لَجَاهَدْتُهَا بِشِمَالِي ایک از ما دا خیلاص انکارو کی دا مرتدین سر دا قتال نظر و سر پا چپ لاس بانی جنگی گا او کتاسو ما سر ون درے گئی لَجَاهَدْتُهُمْ وَحْدَا زبردیو سر جہاد کم یک یواد ابو حیان نحط اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کے غزی کر کری دی لا تکلف الا نفسکا زموانیش ترے پتابا نیم اگر دخل زان وحرد المومنین او تیزی ورکوا مومنانتا ترغیب او تیزی ورکوا دا قتال پی سبیل اللہ پبارکی مبسرین لکری دی تخریز اغا احادیث بیانول پا کمی کی چی دا قتال پی سبیل اللہ پا بارا کی ترغیبات دا قرآن کریم اغا آیاتون اجفاغی کی دا قتال پی سبیل اللہ پا بارا کی ترغیبات دی ثوابون دی اجرون دی او علماء لکلی دا تحریز عام دے کدا تحریر باللسانی کا تحریر بالقلم دے کپ جب باندی او کدا غیر پارا لکھنی کتاب وغیرہ لکھل او یا تربیت کول وغیرہ دا ٹول پدی کی داخل لی. وحرز المؤمنین او تیزی ورکوا مؤمنان لرا عسى الله ان يكف باس الذين كفروا امید دے چھ اللہ تعالی با بن کی جنگ دا کافرانو امید دے چھ اللہ تعالی با دا کافرانو جنگ دا بن کی مومنان مسلمانان با اللہ تعالی دا کافرانو دا جنگ نا بچو ساتھی واللہ اشد باسن اللہ تعالی دے اللہ تعالی سخ دے پجنگ کولو کی واشد تنکیلا او اللہ تعالی سخ دے پسدا ور کولو کی اللہ سخ دے پجنگ کی دے سمانہ دا یعنی دا اللہ تعالی قوت او دا اللہ تعالی طاقت دا ٹولو مخلوق و مخلوقات و پنسبت بانی زیاد دے واشد تنکیلا او اللہ تعالی سخ دے پسدا ور کولو کی تفسیر مدارک مانا کری دا اشد تنکیلا اغوی اشد تعذیبا اللہ تعالی سخ دے پسدا ورکولو کی پعذاب ورکولو کی او ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی اغوی وہو قادر علیہم فی الدنیا والآخرہ اللہ تعالی سخ دے پسدا ورکولو کی سمانہ دا وہو قادر علیہم فی الدنیا والآخرہ اللہ تعالیٰ قدرت لرن کے لئے پا دیو باندی پا دنیا و پا آخرت کی من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها ربط دی آیت دما قبل سردار مخ کی آیات کی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل چی خلق و تیزی ورکا نکلا دا بازی مومنان مسلمانان سرا سامان دا جنگ نہیں نو بل مومن مسلمان لپکار دی چی دا غر پارا دا سامان پبارکی شفاعت او سفارش وکی نو اس مسئلہ دا شفاعت ذکر کی مخ کی اللہ تعالی تیزی ورکا نو کل دا سیوشی چی دا یو مجاہد سرا سامان نئی اس اللہ تعالی ذکر کئی مسئلہ دا سفارش حسنہ چا سرا سامان نشتا دی نو دا غر پارا شفاعت کول پکار دی نو دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کڑے دی حکم دا دو قسم شفاعتنو دو قسم شفاعتون دی او داغی حکم اللہ تعالی بیان کرد یو شفاعت حسن دی باغیبان اجر او ثواب ملوی او دویم شفاعت سیئ دی چی باغیبان گناہ ملوی من یشفع شفاعتا حسنتا چاچی سفارش وکا سفارش خیستا ملا علی قرنت اللہ علی ڈیرہ بہترین مانا کرے اغوی من یشفع شفاعتا حسنتا چاچوکا سفارش خیستا مقبولتن پی شریعتی اغا شفاعت چی اغا پی شریعت کی مقبول وی اغا شفاعت مراد دی او تفسیر جلالین لکلی دی شفاعت حسنہ کم دی اغوی موافقت للشرعی اغا شفاعت چی اغا دا شریعت سر برابر دی دا شریعت سر برابر شفاعت اغا سر شفاعت حسن دی یکل لہو نصیب منہا نبی بادا غل پارا برخد سواب منہا دا غیب وجبان دی دا من اجری دی دا دیو جنا تفسیر جلالین مانا کری دا منہا یعنی بی سببی ها دا غی شفاعت حسن پا وجبان باغی تا اللہ تعالی اجر و سواب ورکی ولی کئی دا شفاعت حسنہ مصداقات مفسرینو پا مختلف و الفاظ بانی ذکر کری زتا صداقی خلاصہ بین بس اول دا ایمان سرا ایمان امشته دی او د کافرانو سره قتال او سره جمع کی دا شفاعت حسنه دی. دویم د یو مؤمن مسلمان د فاره د قتال د آلات او سفارش کول یو مجاهد جی تشکیل ل آلات او اسباب د قتال سره نشته دی د غره فاره شفاعت کول یو چاته وی چې الکه د سره ټوپک نشته دی د ټوپک ورکا مرمۍ ولا ورکا جاجر ولا ورکا. دریم جہاد طرف تا دعوت ورکول یو مومن مسلمان دے جہاد طرف تا دعوت ورکی دام شفاعت حسنہ دے دا شفاعت حسنہ پا مصداقات کی دا ہم دے. دریم مومن مسلمان دے دا ایمان سرا توحید او سنت طرف تا دعوت ورکی دعوت کی مجاہدم دے او دا اللہ تعالی پلا رکی دے او توحید و سنت طرف تا دعوت عمر کی. پنجم یو مسلمان دے دبل مسلمان دپارا دعا کئی بے ظہر الغیب غیبانہ دعا گانی کئی دام شفاعت حسن دے. شپگم دا چا د نپی دپارا د پیدی دپارا شفاعت کول او یاد ضرر د پکولو د پارا شفاعت کول. علماء لیکلی دی دام شفاعت حسنه دی د چا د پیدی د پارا او یاد د دفی د ضرر د پارا شفاعت کول. خو په دې کې علماء دا شرط ذکر کړی دی چې رشوت به پینه اخلي یو پکې دا خبره ده. دویم جائز کار بئی او دریم حدود شرعیہ او پکی نہ دپکئی دیر پارا و شفاعت نہ کئی جہد شرعی داغنا ساقط شی رشوت بنا خلی جائز کار بئی او دریم دارے چھ دا حدود و شرعیہ او دا ماپ کی دو سفارش بنی دا ٹول پا شفاعت حسنہ کی داخل ومی یشفع شفاعتن سیئتن او چاچی سفارش و کا سفارش بد یکل له وی ودا غد پارا کی پلم منها پیٹے دا گناہ دا غی فوجوان نے پیٹے دا گناہ وی دا غی فوجوان لدیم استاقات دمخ کی مقابل لی اس لدیم استاقات ولی کی اول دا کپر سرا دا کافران سرا دوستانہ کول دا شفاعت سیئہ دے دا جہاد فی سبیل اللہ نا خلق من کول دا انفاق فی سبیل اللہ نا خلق من کول یا دا مجاہدین نا خلق متنفر کول چی دا غی سر یو زینشی شرک بدعات فحاشی تا دعوت ور کول دا مومن مسلمان غیبت کول یا فاغبانی بہتان تڑل یا دا مومن مسلمان چغولی کول پا غیر شرعی کار کی سفارش کول یا یو مومن مسلمان تا بددعائی کول دا ٹول پا دیکی داخل دی دا شفاعت سیئہ دی او دغا مفسرینو دا مستاقات ذکر کردی دی ومن یشفع شفاعتن سیئتن او چاچی سفارش کا سفارش بد دا گناہ غیر شرعی یکل له کفل منها نوی بدا غد پارا کفل فیٹی دا گنا منها دا غی پا وجبان دی منها یعنی بی سببی ها وکان اللہ علا کل شیء مقیتا و دی اللہ تعالی فہر چیز بان نی طاقت والا مقیتا اللہ تعالی فہر چیز بان نی طاقت والا دی. نوری معنی مپسرین ذکر کری دی یو معنی ذکر کری دا مقیتا تفسیر مدارک تفسیر بحر المحیط او ملا لقاری رحمت اللہ علیہ اغوی مقیتن فمانا دا مقتدرن سرد دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فروایت باندی وکان اللہ و دے اللہ تعالی علا کل شین مقیتا فہر چیز باندی طاقت والا قدرت والا. دویم منا دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے وی مقیتن فمانا دا حافظن سرد حفاظت کے ان کے لئے تفسیر مدارک او تفسیر بحر المحیط دا غضیم مانم کرے درہم مانا جی کر کرے دا عمل لالی قارن تلالی اغوی مقیتن پا مانا دا روزی رسون کے روزی رسان دے اللہ تعالی وکان اللہ و دے اللہ تعالی علا کل شین یعنی لکل شین ہر شتا مقیتن روزی رسون کے اللہ تعالی روزی رسان دے نور مانیم علماء جی کر کر دی بعض علماء جی کر کر دی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ وی مقیتن پا مانا دا شاہدن سر دی اللہ تعالیٰ غزاد دے چاغا روزی رسان دے شاہد دے حاضر ناظر دے دا غمانم ذکر کرے او پنجم مانا علماء ذکر کرے دا مقیتن پمانا دا جزا ورکو ان کے دا غمانم دا دیکھ بارتا یو وظیفہ ہوئی مقیت داد اللہ تعالیٰ پا صفتون کی او صفت دے پاس مائے حسناو کی علماء دی کرکڑی دی دس چا سترگی خوک دی سترگی درد کئے یا سترگی سری دی نو روز آنا دی اغا لس کرتا یا مقیتو جل جلالہو دادی اولولی گتبانی دی چھپ کی اغا خفل سترگی پی دم کی یا دی رانجہ دم کی پدے باننے اور رانجہ دب کیوں لگے او کہ اسمید رانجی اسمید یا اسمد دوان لغات سی دی پاگی کی نو پاگی بانے دسترگی توری کی اللہ تعالیٰ بسترگی برابر کی در سترگو دو مرض دا پارا دا دینم وزیفہ کول دا دیر پیدا مندی لس کرتا روزانا دا لستل یا مقیتو جل جلالو یا مقیتو جل جلالو وکان اللہ و دے اللہ تعالی علی کل شین مقیتا تو ہر چیز مانی طاقت والا قدرت والا و اذا حییتم بتحیت فحیو باحسن منها او ردوها ان اللہ علی کل شین حسیبا ربط دا آیات لما قبل سر تفسیر روح المانی ذکر کرے دے دیر بہترین ربط دے اغوی مخ کی اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کا شفاعت حسنتا نو وسدہ شفاعت حسنہ یو خاص پر ذکر کی گی چاغا دعا دا سلامتی دا چاغا عبارت دے دا السلام علیکم نا نو مخ کی شفاعت حسنہ ذکر شو وسدہ کی یو خاص پر ذکر کی گی چاغا دعا دا مومن مسلمان تا پا سلامتی سرا دا ربط شد من قبل سرا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ أَوْ كَلَّمْتُمْ سَلَامٌ كَيْتَاسُ وَسَلَامٌ كَوْلُ سَرَا إِذَا حُيِّيتُمْ كَلَّمْتُمْ سَلَامٌ كَلَيْشِي فَسَلَامٌ سَرَا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا نُجَاوِرُ وَرْكَيْ فَغَرَّ سَرَا مِنْهَا دَاغِنَا كَلَّمْتُمْ سَلَامٌ مُشِينُ دَاغِنَا خَجَاوِرُ وَرْكَيْ أَصْحَقُ الْفَدِي كِدَارِ چِ مُرَاد دِينَا سَلَامِ شَرْعِيَّتِ مُرَاد دِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تفسیر جلالین دا ذکر کری دی او امام قرطبی رحمت اللہ علیہم دا ذکر کری دی دویم قول لهم پسرین دا دی امام مالک رحمت اللہ علیہ وی وی مراد دا دینا تشمیت العاستیس دی مراد دی یو کس پرانجیو کی اغوی الحمدللہ نتو توائی یرحمک اللہ اغب واپس ہوئی یهدیکم اللہ ویصلح بالکم دغب ہوئی علماء ذکر کری دی امام ابو داود رحمت اللہ علیہ کوئی دسین پا غاڑا باندیو دسین پا پوری طرف باندیو سڑی پرنجیو کو کوئی دکشتی بکلل اولاد آغا طرف تا ورسید اغیت دی جواب ورکو بیا واپس را دی وی دیر فارج پا دی حدیث بانی عمل وشی باہر حال اصح قول پا دی کدار چی تقییہ پا قرآن کریم کی راغلی دا پا مانا دا سلام سرا نو دا قول صحیح دی او دا احادیث مبارکو سرا ہم دا غورابر دی و ایزا خویتم بی تقییتی نو کل چی سلام مکل ریشی پا تاسو باننی سلام وحیو بی احسن منها نو جواب ورکی پا غور سر داغینا. حدیث کرا غلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کی نستے یو سڑے راغے ویویل السلام علیکم نبی علیہ السلام العشرون بیا یو بل سڑے راغے اغویل السلام علیکم ورحمت اللہ نبی علیہ السلام العشرون بیا بل کسراغ اغویل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی علیہ السلام ثلاثون. صحابہ اکرام میں دا سخت خبر دا وی دا یو السلام علیکم وی لسنی کئی ملاو شلی دے بل چی السلام علیکم ورحمت اللہ وی شلنی کئی شلی او دے بل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیرشنی کئی شلی پدی بانی دیرشنی کئی ملاوی. نن سبا مسلمانانو پا معاشرہ کی سلام پری خیر خشاری چار دی خشا ستڑے مشی پا خیر رالی ستڑے مشی دا غاسم بیخ بنیاد خطلے تو تک ویو کوو تو نوے نا نبی علیہ السلام وی افشو السلام بینکم تاسو ترہاغ پوری مومنان نشی کی دلے تردی پوری چیو بل سلامین و محبت وکی او بیا نبی علیہ السلام افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم زتا ساغ شی درونه خیم چې کله تاسو هغه وکئ دی بل سره مومن محبت پیدا شي ابشر سلام بینکم سلام عام کئ سلام عام کئ بس دی باندې بس تاسو دی بل سره مومن محبت پیدا کیږي ابشر سلام بینکم. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت دیگر کړی او بیا سلام پا حدیث کرا غلی دی علی من عربتا و من لم تعرف کسوک پی جنی او کنی پی جنی اغیبانی بس سلام کے نوال خو خلق سلام نکی خو بیا چسوک پی جنی اغیبانی سلام کئی او چسوک ناشنائی نو اغیبت سلام نکی سلام نکول دا علامت تکبر دا البادی او بی سلامی بری من الکبری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چی شروع کئی پا سلام بانی نو آغا دا تکبر ناغ بری تکبر ناغ پاکی نو سلام عام کئی او بیا پا صحیح طریقے باننے لکی او سر بتنے کٹکوئے سلام علیکم دسنا السلام علیکم صحیح طریقے باننے پا حیو بی احسن منہا جواب ورکی پا خیستہ بانی داغینا او ردوها یا جواب ورکی پشان داغی باندی نو خیستہ جواب سدے اغوی السلام علیکم تو توایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ اغوی السلام علیکم ورحمت اللہ نو تو توایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ او کاغتا تب کس پر نخوضل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مذاقی پا جواب کی دا امام ابو داود رحمت اللہ علیہ پر روایت کی ومغفرتہو دا لفظ تکی ہم راغلے دے ومغفرتہو دا غم سر ویلش دیکھے ورطا یو خبر اوکم مغفرتہو یا اشتدے یا نشتدے بس دیکھے لوی لانجا دا بعد خلق کوئی چھے وی وی سوک وی دادی بیدات ہوکا چھے سوکے ونا وی بس آغدیم شرمائی بیا دو کتاب تا پیسلکون خبر اکوم آسان خبر و مغفرته دا فا حدیث دا ابو داود کے سر راغلے دے او پا دا حدیث کی یو راوی دے یحییٰ اغیتا ضعیف علیہ شوے دے خو لیکن دا روایت بیا امام ترمذی ذکر کرے دے دا اغا روایت دا سہل ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نا اغا روایت دے سہل ابن معاذ او اغیتا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حسن ویلے دے یعنی دغسی حدیث سے بیا او حسن او طویل دی دغسی امام ابن خزیمہ او امام حاکم اغ روایت تا صحیح ویل دی او دا روایت صحیح دی متاسب یو گوری تفسیر روح المانی اغ ذکر کردی دی وی ومغفرتہو وی سوک چوی چو ومغفرتہو با نویلے کی گی نوی دا قول اتفاقی ندی دا قول اتفاقی ندی دا صحیح ندی بلکہ دا ویل شی او بیا تفسیر قاسمی ذکر کړی دی وای دا حدیث رد دی پا غچا باندې چا غوی و برکاتهونه و زیادت نه کې نو دا حدیث پا غی باندې رد دی نو تاسو ما ویل کچا ونه وایا ګناګار نه دی او کچا اوایا نو هغه ته یا بدعتی ویل یا وتداویل چې دا په حدیث کې ثابت نه دی. د امام ابو داود چې کوم سند ذکر کړی دی د حدیث په هغه کې راوی دی یحیی او هغه ته ضعیف ویل شوی دی محدثین او ضعیف ویل دی. خو بیا هم دغه روایت امام ترمذی ذکر کړی دی د سهل ابن معاذ پر روایت باندې او هغه ته هاذا حدیث حسن دا یو ته ویل دی. امام ابن حزیمہ او امام حاکم پر مستدرک کی اگر روایت ذکر کرے دیں اور اگر تول لہٰذا حدیث صحیح اگر حدیث صحیح ویلے او بیا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ پر تفسیر روح المانی کی وئی وہ جسوک وئی کہ دو مغفرت ہو زیادت نشت دے نو دا مسئلہ اتفاقی نہ دا در ابن خپل خبر بن بیخی ودری گنا او تفسیر قاسمی وئی وہ دغه حدیث دلیل لے فدی بان چ و مغفر تو با ویلے کی گی دا بدعت نہ دے دا ناجائز نہ دے نو خبر مان کس کوئی شو لیکن حوالے میں رتم وی لے او پورا وضاحت میں صداغي و کن مسلب کی دا شولا او ردوها کی دا او راغلے دے نو مفسرین لکھلی دی دا او د تخیر د پارا دے بس تا خو خدا ک زیادت کے پ جواب کی او کنا مثل ها داغی پشانت کی جواب ورکیں اغوی السلام علیکم تو توائی وعلیکم سلام اغوی السلام علیکم ورحمت اللہ تو توائی وعلیکم سلام ورحمت اللہ زیادت دی اڑوام نکر نکر زیادت دی وکا بہتر دی زکا دا مخ کی ذکر شوید خوکو دی نکا نو تخییر دی. بیا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی وید علماء اتفاق دے چی سلام کول دا سنت دی او جواب ور کول دا غی فرض دی جواب ور کول دا غی سری فرض دی واجب دی. تفسیر بغویم دا ذکر کری دی اغوی اعلم ان السلام سنتن وی سلام کول دا سنت دی ورد السلام فریضتن او دا سلام جواب ور کول دا فریضہ دا فرض حکم لدی. علماء ذکر کری دی مسئلہ خطا است معلوم دا مسئلہ شرعی دا دا چی پر فرض کی ثواب زیاد دے پر نسبت دا سنت بان او پر سنت کی ثواب زیاد دے دا نپلونا خویدہ کم سنت دی جپاغی کی اجر او ثواب زیاد دے دا فرضونا ویدہ کم سنت دی دا یہ سوال دے ویدہ سلام دے ذکا دا سلام د سلام کول او اجر او ثواب زیاد دی په نسبت دا جواب باندې ذکر دی جواب د فاره سبب څه شه دی سلام کول دا سبب جوړ شوی دی نو سلام کول دا سنت دی او جواب دا غی فریضه ده. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دی و اذا حییتم بتحیتین او کله چی سلام وکړلی شي په تاسو باندې سلام پحیو بی احسن منها نو جواب ورکی پا غرس رداغینا او ردوها یا جواب ورکی پشان داغی بندی ان اللہ کان علی کل شئن حسیبا یقینا اللہ تلا دے پار چیز باننی حساب کو ان کے حسیبا. تفسیر بغوی ذکر کری دی حسیبا پا مانا دا محاسبا سر دے اللہ تلا بدو ٹولو نیکو اعمالو او دا بدو اعمالو حساب کتاب کئی او بیا اغوی حسیبا مجازیا کل چه حسابو کینو اللہ تعالی او بیا دا غی جزاور کئی او بیا دل دکی خصوصا دا دی آیات پا آخر کی دا ذکر شو اشاره دا چی پا سلام او پا جواب بانی جی کم اجر او ثواب دے دا غی اجر او ثواب با اللہ تعالی خام خور کئی لیکن دار سلام پا مسئلہ کیو رستو ذکر شوئے اللہ لا الہ الا ہوا لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. اس بات دا توحید اللہ تعالی او مسئلہ دا قیامت رب تیرا ما قبل سر ډیر مزیدار دے مخی شفاعت حسنہ او اسلام طرف تا جہاد طرف تا ترغیب بیان شو اس اللہ تعالی ذکر کئی دے ټول اعمال دا قبولیت دا پارا شرط سے عقیدہ توحید دے ټول اعمال دا قبر دل دا پارا عقیدہ دا بس بعد الموت دا شرط دا کدا نیک اعمال کے دعوتن وغیرہ کے سلامون بان رضان مڑ کو لیکن عقیدہ دی توحید برابر نہ دنو دغی اجر او ثواب تن ملوی اس بیان بیا مکڑو نو دغی دربت چھو ما قبل سر اللہ اللہ تعالی لا الہ الا هو نشتر حق دار د بندگی سیوا دغنا لا یجمعنکم الی یوم القیامه خامخا راجم بکیتا سل را ورج د قیامت تعالی ری وفی چنشتر شک پاگی کی ومن اصدق من الله حديثا او سوق دیر رشتنی دے دا اللہ تعالی نا پہ خبرو کی یعنی دا اللہ تعالی نا پہ خبرو کی سوق رشتنی نشت دے ومن اصدق من الله حديثا دل کی دا حدیث نو مراد سشے دے اخبار پدی کلمی باننے چلا الہ الا ہوں دغسی اخبار پدی خبر باننے چلا اجمعنکم الى یوم القیامہ دا الى یوم القیامہ الى فمانا دا فی سر دے فی یوم القیامہ تاسو برا جمع کی قیامت دا قیامت کا قیامت ذکر ولے کی گی یوم یقوم الناس لرب العالمین وجر تسمیہ دادا قیامت کا قیامت ذکر وی خلق ببکی اللہ تعالیٰ تودری ومن اصدق من اللہ یوسوق دیر دیر رشتنے دا اللہ تعالیٰ نے حدیثا پا خبرو کی پا وعدہ کی پا اخبار دا دی خبر کی چی لا الہ الا ہوں او پا اخبار دا دی خبر کی لا اجمعنکم الى یوم القیامة دا دی آیت سا چر لگوئی نبیاتی دا غمانا مراد فما لکم فی المنافقین فیتین واللہ ارکسهم بما کسبو اس اللہ تعالی ذکر کئی حال دا منافقان او سلور اقسام دا منافقانو با بیانی گی او دا غی احکامات با اللہ تعالی ذکر کئی ربط دیر ما قبل سر دیر مزیدار دے مخ کی اللہ تعالی ومن اصدق من اللہ حدیثا دا اللہ نبل سو کرشتونے نشترے پا خبرو کی نو سر اللہ تعالی ذکر کئی حالات دا منافقانو نو کم حالات چھے اللہ تعالی دا منافقانو بیان کردی دے کم دروغ نشترے بس منافق دغه شینو کم چې الله تعالی ذکر کړی او دغه اقسام دی او دغه احکام دی نو الله په دې خبرو کې مرشتونه دی د منافقانو کوم حالات الله تعالی ذکر کړی الله په دې کې مرشتونه دی فمالکم فی المنافقین فمالکم نو ولی شولای تاسو فی المنافقین فبارد منافقانو کې فئتین دوړلې تاسو د منافقانو فبارکی ولی دوړلې شولای مالکم تفترقون فی المنافقین اصل لسرے امام بخاری امام مسلم امام ترمذی رحمت اللہ علیہ دا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قول ذکر کرے دی وی پا غزو احد کی سا کسان دا غزان واپس شول مخی دا غی وضاحت و سورہ عمران کی ویلے شوی درہم ایسد الاخکر دا عبی ابن سلول پا مشارعی کی پا اقتدار کی دا غیب تابیداری کی واپس شولا او دغ منافقانو با دا نبی علیہ السلام پا خلاف بانی دا مشرکانو سا عمل گرتیا کولا مخی نا عمر آمی توبو نا پا کیو او کل چی دا غضو یحط پا موقع باندی را واپس شولا نو دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پمین کی اختلاف راغے بعض صحابہ کرام ویل وی دام قتل ول غواڑی لکہ دیوم کافر شوی او بعض صحابہ کرام وی چھ دا سوائے تاسو وی دا خو کلمہ وی دا جہاد نو واپس شل خو کلمہ خوئی کنا نو دا آیات دا غی پبارک راغلے دے تاسو اختلافات مکوئی بلکہ اللہ تعالیٰ دا اقسام ذکر کری دی سلور اقسام دا منافقان او دا غی احکامات ام ذکر کری دی نو سے بکی گو رہے کم یو قسم چی دا وجلو دے بس آغا وجنے او کم قسم چی دا وجلو ندے بس آغا موجنے اس دا عرص و تفصیل را روان دے ذرت را یو یو بیم چی دیزے کی دا قسم دے او دا حکم دے دیزے کی دا قسم دے او دا حکم دے فمالکم فی المنافقین نولی تاسو دا منافقان فبارکی فیعتین دوڑا لشولئی واللہ ارکسهم اللہ تعالی نسکور کردی دیو لرا بما کسبو پا سبب دا عملون دا دیو باندی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اغوی ارکسهم پا مانا دا ردهم الی الکپری رجعهم الی الکپری اللہ تعالی واپس کردی دیو لرا کپرتا دا خو کافران شویدی تفسیر روح المانی دغه معنا کړی ده، او دغه سی بحر المحیط دغه معنا ذکر کړی ده. دویم قول لمبسرین داده امام سدی معنا کړی ده، اغوی ارکسهم په معنا د ازول لهم سره ده، والله ارکسهم الله تعالی گمراه کړی دي ولرا، امام سدی دغه معنا کړی ده. تفسیر بحر المحیط دغه ذکر کړی ده. دریم معنا ذکر کړی ده امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اغوی ارکسهم په معنا د ګډوډوالی سره ده، الله تعالی ګډوډ کړی دي دی ولرا. امام قتاده معنا کړی ده اغوی اهلکهم، الله تعالی هلاک کړی دي دی ولرا، الله تعالی دیو هلاک کړی دي. یو بل معنا ذکر کړی ده عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، وی ارکسهم په معنا ده الله تعالی بند کړی دی دیو لرا په قیامت کې په اور د جهنم کې، هغه ته پړ مخ گزار کړی دی او هغه کې بند کړی دی. الله ارکسهم بما کسبو، د دیو د اعمالو په وجه باندې. تفسیر جلالین لیکلی دی من الکفر والمعاصی، دی دی کې بما کسبو نه څه شی مراد دی، من الکفر والمعاصی د کفر په وجه باندې او د نورو گناهونو په وجه باندې. اتریدونا آیا غواړی تاسو ان تهدو، چې هدایت والا وګڼئ تاسو، من اضل الله هغه څوک چې بلاری کړی دی الله تعالی هغې لره. ان تهدو د دې معنا به د تفسیر سراج المنیر نه زده کوئ، هغه ډېره بهترینه معنی کړې ده. هغه وایي ان تهدو تعدونهم من جملة المهتدین، دغه معنی مې ته پښتو کې وکړله، چې تاسو شمار کوي دی لرا د هدایت والاو نه، چې وګڼئ تاسو هدایت والا. اتریدون آیا غواړئ تاسو ان تهدو تعدونهم من جملة المهتدین، چې تاسو وګڼئ هغې لرا د هدایت والاو نه. من اضل الله هغه څوک چې هغه بلاری کړی دی الله تعالی، و من یضلل الله هغه څوک چې بلاری کړی الله تعالی هغه لرا، فلن تجد له سبیلا، نو به نه ومومې ته د هغه لپاره سبیلا لاره د هدایت. سبیلا طریقا الی الهدى، تفسیر جلالین وی دغره پر بیا لار د هدایت نشته دی، چې الله تعالی گمراه کی خو بیا غتبا شو کنه، دغره پر بیا لار د هدایت نشته دی. فلن تجد له سبیلا، دغره پر بیا لار نشته دی. نو هر کله چې لار د هدایت ول نشته دی، نو هدایت ول بیا کوم طرف نه راغی. سړی یو ځای ته رسي خو لاره باندې رسي کنه، الله تعالی وایي لاره د هدایت ته نشته دی، نو چې لاره د هدایت نشته دی نو هدایت خو بالکل نشته دی، ځکه لاره هغه هدایت ته خو لاره تلی ده، نو الله تعالی وایي هغه لاره د هدایت د لپاره نشته دی، نو هدایت خو بیا بیخي نشته دی. ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله. اول قسم د منافقانو الله تعالی ذکر کړی دی په دې آیت کې، هغه منافقان دي چې هغه د کافرانو سره ملګرتیا کوي، په دارالحرب کې پاتې کیږي، هجرت نه دی کړی د مسلمانانو سره، او هغه هم دا کوشش کوي چې ته هم کافر شي. نو الله تعالی دا غي حکم په دې آیت کې ذکر کړی دی. ودو لو تک پرونا، غواړی دیو چې کافران شي تاسو، دا لو مصدریه دی، یعنی ودو کفرکم، غواړی هغه کافر کول تاسو، لو مصدریه دی. دویم قول لمپسرین دار چې دا لو شرطیه دی. ودو لو تک پرونا، غواړی دیو چې تاسو کافر شي، نو بیا دی ځکه په عبارت کی تقدیر دی، لیسر بذالک، نو کله چې تاسو کافران شئ بیدینه شئ، نو دیو بم پدی باندې خوشاله شي. دا منافقان غواړي چې دا مجاهدین او مسلمانان هم کافر شي، نو پدی باندې به دیو خوشحالي وکړي چې دا زمونږ په شان د کی کافران شول دیو، الله تعالی دین پرې خو. کما کفرو، لکه سرنګي چې دیو کافران دی، فرات ففتکونون سواء، شی و تاسو برابر په حکم کې، په حکم کې برابر شئ تاسو په کوبر کې او په بیدینه کې. فلا تتخذوا منهم، نمن سی تاسو ردیونا اولیاء دوستان، وسدا حکم شو، داسې منافقانو سره دوستانه نه کوي، حتى يهاجروا تردي پوری چاغا ہجرت وکي فی سبیل اللہ فرار د اللہ تعالی کی فان تولوا نکدیو مخو گرداو فخذوهم نغنی سیدیو لرا فقید کول سرا وقتلوهم وجن یغیلرا حيث وجدتموهم کم ذکی چ عموم یغیلرا ولا تتخذوا منهم او منی سیدا غینا ولی اندو سولا نصیر او نه امدادی نو یو قسم دا منافقان دا شو یو قسم دار اگر منافق دے چاغا تو دار الحرب کی اسی گی کافران سر مرگرتیا کڑی دا او آغا دا غواڑی چی مومنان مسلمانان ام کافر کی نو اللہ تعالیٰ وی بس کدی پا قتل اولو بانی دی وس کی گی قتل ایکا کب گریبتار اولو بانی دی وس کی گی گریبتار ایکا او دا سر با حس قسم دوستانہ نکی دا سر با دوستانہ نکی فَإِن تَوَلَّوْا تفسیر جلالین دیرم بہترین مانا کری دا آغاو تولی کی وی فَإِن تَوَلَّوْا اَقَامُوا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ فَإِن تَوَلَّوْا سمانا دا چی بخفل آرامی توب او بخفل رضی توب باننی باقی پاتی شی فَإِن تَوَلَّوْا اَقَامُوا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ پکم بی دینی بانی چی دی پاغی بانی ٹنگ پاتی شی وَخُذُوهُمْ وَنِسَ يَغِلَرَا وَقْتُلُوهُمْ قَتَلْ كَيَغِلَرَا حیث وجدتموهم کم دے کی جو اسبر شی ساز پاغی باننی کم دے کی جو امومی ولا تتخذو منهم ولیا او منی سید آغینا دوست ولا نصیرا او نعیم دادی ولا نصیر اندری سمانا دا نو تفسیر جلالین وی تنصرون بیه علا عدو بیکم دا دین با امداد ناخلی چرا دسرا دا دی پا امداد بانی دا دشمن مقابلہ وکی دا سی بنکی اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دو اقسام دا قدیما قبل مستثنا دا منافقان او داغی پبارک کی حکم دار چی داغی سر و جنگ نکے اغب نہ وجنے یو قسم دے معاہد المعاہد زن تو یا کوئی پر آیتون بندی مجاہدین دا پارا دا انتہائی لازمی خبری یو قسم اغا منافق دے چاگا معاہد المعاہد دے او دویم عاجزا بیوسا دا بوسوس خیر دویم نمبر آغا دے یو قسم معاہد المعاہد دا دے پا دار الحرب کی پاتی کی گی استاد دشمن سرا معاہدہ دا او دغ منافق چھرے اغم استاد دشمن ملگر دے تاغی سرا معاہدہ دا ستا خود دشمن سره معاهده ده او دا د عمل ګرید معاهد المعاهد دی ته ویل کی دا غسر دی معاهده وکړه نو دا سی وی چې ټول فوج سره او د عیسی سره او دا غی چې کم ملګری دی بس دا غی سره دمون معاهده ده معاهد المعاهد دی ته ویل کی یو قسم دا شو دا بنه وجنی دویم قسم هغه دی چې هغه اللہ تعالیٰ دا غی سینہ بندہ کڑی دا بے وسہ دے بعاجز دے تو توی ما سر ادری گر دی دشمن پا خلاف باندے یار کار ممکن نشتا دے پوجیو تور چی آغاو توی ما سر دا طالبان پا خلاف ادری گر رو روزان نسا کار کوا زبدی کی نیم نستا سرائیم ندا غا سرائیم اللہ تعالیٰ سینہ بندہ کڑی دا بے وسہ دے عاجز دے بوزدیل دے دا بوسوس خیر دے لند خبر دا غر د چا ملاستا غوا هغه نه پاسی بس په قلار باندې پروت دی ویخي نستا سره هم نمستا په کار کې کارشته دی او نمې داغي په کار کې کارشته دی دا به نه وجني اگر کدا منافق دی په دار الحرب کې پاتې کی خو الله تعالی وی اے مجاهدینو دې سره کار زکه ملرای د دې پر ازل کې دا بوزدلی خو الله چولې ده کو وستا په مقابل کې د فوج او سر دشمن سره ودرېدلې خو ستا ته بیا نقصان وکنه خو چې الله یې په زړه کې دومره بوزدلی اچولې ده چې دا ستا سره نه ودرېږي خو ستا دشمن سره هم نه ودرېږي کنه نو ته تی تیر شه څه پېکې ته ستا دشمنان نور ډیر دي هغه ووجنه د هغې سره قتال وکړه نو دا دوه اقسام الله تعالی ذکر کوي فما جعل الله لکم علیهم سبیلا الله تعالی تاسو دره د دیو په جنگ باندې دلیل نه دی درکړی د دې دوه قسمونو سره به نه جنګېږئ نو یو قسم مخکې ذکر شو د هغې سره جنګ کوئ او دو قسمونه دا ذکر کوي چې ردی سره جنگ مکوي الا الذين مگر هغه منافقان هغه کسان یسلون الی قوم چې هغه یو ځای کیږي دا قوم سره بینکم چې تاسو ومن کې او بینهم او د دې په من کې میثاق و عهد ده دز بندی ده او جاءوکم یا راشی دغه منافقان تاسو ته حسرت صدورهم چې بندي وی سینې د دې سینې د سنه بندی دي ایو قاتلوکم چې جنگ وکي تاسو سره ستا سره جنگ نه کوي ستا سره هم جنگ نه کوي او یقاتلوا قومهم او یا جنگ وکي د خپل قوم سره یعنی د کافرانو سره نظام نہ کہے نہ ستا سر ودری گی نہ داغ سر ودری گی ولو شاء اللہ وسا اللہ تعالیٰ خپل احسان ذکر کے مجاہدین بانے ددیو سر جنگ زکم کوئی ولو شاء اللہ کو اختلے وے اللہ تعالیٰ لسلتہم علیکم خام خا زور اور کڑی بوے اللہ تعالیٰ دیو لرا علیکم بتا سبانے وس در ازل پری ددا پر ازل کی جدا بوز دلی دا خدا بوز دلی پکے اللہ پیدا کڑے دا نو که الله دا زور اور کړه وي ستا خلاف ته ودرېدلې خو دشمن بری نور خو زیات شوی نو چې الله بوزدله کړه دی خو ته تیر شه کنه فلقاتلوکم نخامخا جنگ به کړه وي ستا سره اوس دیو د نه وجلو د پاره الله تعالی شرایط ذکر کړي دا دو قسم منافقان به نه وجنی خو دا غیر پاره الله تعالی درې شرطونه ذکر کړي دي دو شرطونه یو فإن اعتزلوكم نكديو دڑو کی اساسنا فلم يقاتلوكم او جنگ نہ کی اساس سرا دا دو قسم معاهد المعاهد دے او یو دا حسرت صدورهم چی بے وسد عاجز دے او دا قبل شے دے نو اللہ تعالی وی دیو با کلتا سن وجنی فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم اساسنا دڑو کی اساس سرا جنگ نہ کی دویم والقوا الیکم السلام او در کی تاسو تاروغ خبرہ درواز ای تاسو ته پیش کی تاسو ته دروغ خبره یار ستا سره می ورانه نه دغره ته په دې باندې ځان پوهه کړ نه ستا سره ودرېګم ورانه می سره نه نر پوه سره ودرېګم نه دان کوم بس ته دروغ خبره تکه نه کوم بس نه ستا سره ودرېګم نه دغه سره ودرېګم بس خپل زندگی تیروم خلق دې ته سوي وختو کی عوام بس دا عوام ضرور نه می ستا سره کار دینه دغه سره نو دا خود دے منافق زکا چے جنگ روان دے قتال پی سبیل اللہ روان دے ولی تر مجاہدین سر ملگرتیا نکے اللہ ذکر کرے دے دا پا باب دا منافقانو کی خوچ استا سر نجنگی گی اللہ ویتا تی قلار شا بس وَأَلْقَوْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَدَرْكَيْ تَاسُ تَا دَرُوغِ خَوَرَا فما جعل الله لكم ندے گردولے ندے درکڑے اللہ تعالی تاسو تا علیہم پدیوبانی سبیلن نرگر دولی اللہ تعالیٰ ساز پارا پدی بانی سبیلن لار دا جنگ کولو اللہ تعالیٰ تاسو لار دا جنگ پدی بانی ندر کری فما جعل اللہ لکم علیہم دیدے کی مضاف حضب دے علا اخذیہم و قتلہم او سبیلن پمانا دا ایزن سر دے اللہ تعالیٰ ندے در کرے تاسو تا دا دیو دنی ولو دا دیو دا وجلو سی ندے در کرے سبیلن ایزنن اللہ دا تا دا دیو دا وجلو اجازت نرے در کرے یا سبیلن دا دیو دا وجلو دلیل اللہ تعالیٰ تاستا ندے در کرے نو مجاہد با دا سی کار نکی چی دا غصر پاغی بانی دلیل نی دا سی کار با دیو نکی نو دا دو اقسام شو لدیو سر و نجنگی گی دا دیو نقلار شا ستجدون آخرین یریدون ایامنوکم ویامنو قومهم کلما ردو الی الفتنتی ارکسو فیها دی آیت کے اللہ تعالیٰ سلورم قسم ذکر کرے دی دا منافقان آغا دا دے چھے آغا زان پا امن کی ساتھ لے دے ستانم زان پا امن کی ساتھی او دا دشمنم زان پا امن کی ساتھی وہ یو ٹکی اوکی ردی و دنی مخ کی پرخشتا دے دا آرامی او دا رزیل بوزدی لنے دے کل چھے دی پوج مطالبہ ہو کی چھے زما پا خلاف بانی دا طالب چې د طالب په خلاف باندې زما سره ودرېګا نو بیا لخکرې جوړی بیا څه کوي لخکرې جوړی کله ما ردو الی الفتنه ارکسو فیها او کله هغه ته وایي چې زما دا نظام اومنه طالب چې کم نظام غواړي د هغې خلاف وکړه د هغې مخالفت وکړه د هغې سره ودرېږي نو الله تعالی د هغې د جنگ کولو دپاره درې شرطونه الله تعالی ذکر کړي دي فإن لم يعتزلوكم استاسو نہ ڈڑم نہ کئی موقع چی میلاو شی طالب شہید کئی گریب تارے نسیے پا پوج بانے خرسی دویم وَعَلْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَدَرُوغِ خَبَرَمْ دَتَنَا کئی کلے چی وست برشی نبیا روغ روغ اپ کی نشت دے او بل استاد جنگ نا لاس نہ بندی موقع تا گوری موقع الله تعالی وی بس به ک ژوندې گرفتار اول شي ک وجل شي کار سر سره کول شي نوې کې وسه ستجدون اخرین ستجدون وجدان نه مراد اطلاع دا مندل دی خبریدل تی مراد دی زرد چې او به مای تاسو زرد چې خبر بشی تاسو اخرین په نور منافقان باندې یریدون اغه غواړي ای امنوکم چې په امن شي دی استاد سنا و یا امنو قومهم او په امن شي د خپل قوم نه د دیو قوم خو ته معلوم دی کنه دارالحرب کې پاتې کی حربیان قوم دی حربیان پاغه کې پاتې کیږي بس کوشش کوي چې اول ځان بچ کی هم دا خلی کی نه داده سکه چې په پټه باندې د کافرانو سره ملګرتیا کوي کله ما ردو ال الفتنه کله چې او بل له شی دی فتنه ته دوه معنی علما ذکر کړی دي یو معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین اغوی کله ما ردو ال الفتنه کله ما دعو ال شرک کله چې مطالبه وشي کله چې او بل له شی دی شرک ته اور کی صوفی هانو نسکور ور پریوځي پاږي کی یعنی کپر او شرک بیا کئی داغ مل گرے دے دویم مانا کل ما ردو الی الفتنہ تی کلچی مطالبو شیر دیونا دا جنگ دا مسلمانانو ارکیسو فیہانو ور نسکور ور فریوزی پاگے کی کلچ پاوجانو عیسائیو تا وی چر طالب پا خلاف پانی ما سرود ری بس بیاو طلب بے کوئی بس بیا بیخی داغی سرود ری وس اللہ تعالی جی کر کردی دا دیو دا قتال لپار دری شرطونا فا ان لم یعتزلوکم نو کدی و ڈڑا ونه کی ساسونه فا این لم یعتزلو کم مانا دار چه دیو ستاس سرا مصالحت ونه کی تاسو تا ضرر او تکلیف در رسی و یلقو الیکم السلام او پیشن کی تاسو تا دروغی خبره و یکفو ایدیهم او بن کی دیو خپل لاسونه ستاس سرا دا جنگ کولونه لاسون بن کی پا خضوهم ونی سی دیو لرا پا قید کولو سرا وقتلوهم او وجن دیو لرا خیصو تقیبتموهم کم زیگی چه وست برچی استاسو پا دیو باندی پا پتی کی دیو منده او می مردار کا پا کور کی دیو منده چرتا پا بازار کی بل زیگی تلے دی اللہ تلوی بس گرزف سنو کم زیگی چه لاس دی برچی پا غی باندی و اولائکم او دغا کسان دغا منافقان جعلنا لکم گرز ولد منگا ساسر پار علیهم علا اخذهم و قتلهم اگر تکی و سروائے دا دیو پا نیولو باننی و دا دیو پا قید کولو باننی پا وجلو باننی سلطان مبینا دلیل کارا نشارش ولدیتا چی دا دیو پا وجلو باننی تاسو بیا دشتگرد نئی تاسو قاتلان ظالمان نئی تاسو پسادیان نئی کچار تبیا هر سویل خو الله وی دلیل ته ما در کړی دی نو چې مار ته دلیل درک بس بیا سره جنگیګ و ما کان للمؤمنین و ان یقتل مؤمنا الا خطا امور سیاسی ذکر کوي الله تعالی شپږ امور سیاسی یو الله تعالی په دې آیات کې ذکر کړی دی قتل خطا سلورم امر سیاسی دی حکم دا قتل خطا رب تیرا ما قبل سر ډیر مزیدار دے ہر کل چی قتال دا کافرانو او بیا قتال دا منافقانو بیان شو نو صلی اللہ تعالی ذکر کئی منع دا قتل دا مومن مسلمان کافران وجن منافقان وجن لیکن مومن مسلمان بنا قتلے او کشرت پا خطائی دا نا قتل شو نو بیا دا حکم واورا بیا پا دی حکم مانی عمل وکا وما كان للمؤمن او جائز ندی د هیڅ یو مؤمن د فارا ای یقتل مؤمنا چې وجنی مؤمن لرا الا خطا مگر په خطای سره نو که په خطای باندې یو مؤمن قتل شو رچانه نو دا وی بیا حکم واوري الا خطا مگر په خطای باندې ما كان للمؤمنین دا نفی په معنا د نهی او د تحریم سره ده تفسیر قرطبی ډیره بهترین خبره کړی ده وای ما کانا لیس علی النفی دا ما کانا دا نفی لپاره نه دی وای انما هو علی التحریم والنهی دا ما کانا دا نهی او دا تحریم لپاره دی نو ما کانا للمؤمنین یعنی حرام دی ناجائز دی چې یو مؤمن راولګي او بل مؤمن قتل کی البته الا خطأ کا قتل شی په خطای باندې نو بیا غیر لپاره حکم دادې نو انما هو علی التحریم والنهی دا حمل لے پا تحریم او پنہی باندے مپسرین دا غیر پارا مثالوں نے ذکر کردی دی یو دو دری مثالوں نے تاوی نور دے کی ویر فقی کتابوں تا رجوع کئی آغی بیا دیر تفصیل ذکر کردی دی یو سڑے دے آغا دا قتل مستحق دے آغی پا سکر دی اس یو بلکس دے یو بلکس ستا گمان پر آغی چی دا زماغ دشمن دے پا آغی با نرد وکا خطائی کی دا قتل کا یا یو مومن مسلمان دی اغخکار لتلے دی پخکار بانی ڈس کئی بس سم دس ناسا پا دا چھ ڈس وکا شا تل لگی جی دے دا ونی نشا تا یا دا یو سڑے دیل تا کیا غول لگی دا قتل خطا دے یا نخ دا مجاہد دی پا نخ بانی ڈس کئی یا یو بل مسلمان دی پا نخ بانی ڈس کئی بس ناسا پا یو سڑے و ترا مند وکلل یا دا دا خیال دا دے لری ڈس کئی دسوک لی دا لین دے بس پنا خوان رس کا بس سڑے و لگی نو دغی طویلے کی قتل خطا دغ سے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کھڑی دی یو سڑے دے پا بل دا پاس بانی ورو گر دی دا ورغ اختلا و دوان ملش ولا یو سڑے دے وہ گر دی دا بل سڑے دے زن سر ورغڑا اغم ملشو نو دی طویلے کی قتل خطا یا نن سبا چی سمرا تصادفی حادثات دی ایکسیڈنٹ دے نو دام قتل خطا دے یو ڈریور دے روان دے اگر سوک نو وہی پا گاڑی بانے خو تصادفی حادثہ دا تصادمی حادثہ دا ناسا پراغ للا گاڑی بریک کار پری خو دا گاسی گڑ بڑ شو یا یو ڈریور دے مثلا اگر او دے شوے دے بس داری گاڑی دے سی ہوا ہے یو سوکے پی ہوا دے بان نو دا ٹول چھ دے دا قتل خطا دے وس اللہ تعالی دا غی حکم ذکر کردے دے پدی آیت کی وما كان للمؤمن او جائز ندی دو مؤمن دفارا بلکہ حرام دیا یقتل مؤمنا چه قتل کی مؤمن درا الا خطا مگر پ خطائی باندې ومن قتل مؤمنا او چا چه قتل کا مؤمن درا خطا ان پ خطائی باندې پ تحرير رقبه عليه تحرير رقبه نو لازم دی پد باندې آزاد ول دمرای مؤمنتين مؤمن بل اتفاق پدی کی شرط دا ایمان دے مرائے با آزادی خو اغا غلام چی اغا مومنی مسلمانی اغا با آزادی و دیتن مسلمتن الى اہلی او دیت دے اسپار لے شوے الى اہلی و رسو دا مقتول تا الى اہلی خپلوانو دا مقتول تا و رسو دا مقتول تی مراد دی تفسیر جلالین دا غیبارتولی کئی پیدا و در کئی دا یو یو ٹکی خدا را تا قرآن دا تحل کئی دا ودیت مسلمت ودیت دے اسپار لے شوے الى اہلہ ورثوتا الى ورثت المقتول ورثو دا مقتول تا الا ای صدقو مگر کاغا صدقو کی دیت دا دیت بسمر ورکے نو نور خواغ وضاحت و تفصیل پا علماء آغا ذکر کرے دے زاد موضح القرآن پا حوالہ باننی تفسیر موضح القرآن اگر یو خبر ذکر کری دا دی وقت دا پارا اگر دیر آسان دا اگر زن سر اولی کئی پیدا بر تا دیر زیادہ در کی اگر وی دیتا پا اعتبار دا تولو دا سپینو زرو آسان حساب دا اگر کری دا بس بی خیر تا خبر آسان کری دا اگر وی یو دیت چی دے دو زر و سوا سلویق سپین زر تولی دا سپینو زرو سو تولی دو زر و سوا سلویق سپین زر دا دی سپینزر یا دا غی قیمت بس دا چی ادا کی دا دی مومن مسلمان چی پا قتل خطابا نے قتل کڑائی بس دا دا غی دیت دے او دا دیت چی ورکی نو دا قاتل پا خاندان بانی دے دا یوازی پا قاتل بانی ندے بلکہ دا غی پا ورسو بانی دے بیا علماء جی کر کری دی کہ خاندان بلکل غریبانان دی اگر خپل روزی نمومی نو دو زر و سو سلویخ تو تولو سپینو زر قیمت دا غصور کی نو بیا با دا بیت المال ناغور کلے کی او دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا قول دا علی رضی اللہ تعالی عنہ پا قول او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پا قول باندی دا دیت چی ادا کی نو بدری و کالو کی پورا کی پا یو ظل بانی سفر از نرے دیت چی ادا کی نو بدری و کالو کی پورا کی خامخا دا دریو کالو نبی ورستو کینا او که دا دریو کالو نبی مخ کی نشور کولے نا دا مقتول ورسا اغبا کوشش نکی چی داتی دا دریو کالو نبی مخ کی واخلی ودیت مسلمت الى اهله او دیت دے سپارلے شوے وارثانو دا مقتول تا الا ای صدقو مگر کاغا صدقو کی دین مراد معافی کول دی نو معافی تا صدقو لی ویل دا ترغیب دا پار نو کدا ورسد مقتول دیت معاف کی نو دادا سدا لکدیو چی صدقہ کڑی دا صدقہ دا ترغیب دا پار او تا صدقہ ویل اس اللہ تعالیٰ تفصیل ذکر کرے فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ كَشَرْتَوِي نَا مَقْتُول مِنْ قَوْمٍ دَا قَوْمٌ عَدُوٌّ لَكُمْ چَاقُوم دُشْمَنَان وِسْتَاسُ پدار الحرب کی پاتی کی گی مومن دے مسلمان دے تو دشمن سر پاتی کی گی خو لیکن وہو مومنن دے مومن دے موحد دے نو پتحرر رقبت لازم دی پقاتل بانی آزاد ولد مرائی مومنت مومن تو دے کی دا کپار لازم دا دے دے کہ او گورئی یو مومن دے مسلمان دے خو لیکن دا کافر پا اخوا کی اسی گی پا دار الحرب کی اسی گی من قوم عدو لکم یعنی حربیان دی دا ہجرت دے نا دے کڑا دے مومن مسلمان نو دے دے کہ تحریر رقبت لازم دی پا علیہ علی القاتل تحریر رقبت دے کہ صرف کپارا واجب دا و دیت نرے واجب علماء دا غیر پارا وجہ ذکر کرے دا دے کی دیت ولی ندے واجب دا غیر وجہ دارا چی دے مومن مسلمان خپل احترام او عزت ناقص کرے دے پا عدمی حجرت باندے دا کافران پا خواہ کی پاتی کی دا کافر سر پاتی کی دا کافر پا ملک کی پاتی کی نبا دے عدمی حجرت باندے دا خپل عزت دا خپل اگا احترام کم کرے دے حرمت ناقص کرے دے نو صرف کفارہ لازم دا دیت لازم نہ دے سوچ پی کرو تکوئی خواہ نو مخ کی او دے کی پرخ شو مخ کی دیت او کفارہ دوانا او دے کی صرف دیت لازم شو صرف کفارہ لازم شو وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ وَكَشَرْتَوِي دَا مَقْتُول دَا قَوْمْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ چی پا مین ساسو کی او پا مین دیو کی مِيثَاقٌ لَوَزْوِي وَعَدَوِي دَزْبَنْدِوِي فدیتن مسلمتن الى اہلہ نو لازم دے دیت چی اس پار لے شوی بی الى اہلہ ورسو داغیتا و تحریر رقبت مومنتن او ازاد ولد مرائی مومن دی دیکن ان پسیرین دعا قول لی یو قول دارے چی مراد دینا اغا مومن مسلمان دے چی دا معاہدین و کافران و فمیند کی وسیگی دا اغا قوم سر اسی گی چی دا غیر سر استا معاہدہ دا او پا قتل خطابہ نی قتل کلیشی نو پا دی کی دیت او کپاردوان لازم دی دیت پا دی کشتا دی یو دویم قول دی کر کردے دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمان روایت دی اغاوی مراد دینا او امام شعبی وی مراد دینا زمی او معاہد قتل والتی مراد دی یعنی چا سره دی یو کافر دی دا غی سره دی معاہدہ کړی دا او بیا دی په معاہدہ کې دی بیا قتل کا او یغتی مراد ده مزا دعا قوال دی نو پسرین فمن لم یجد نو چا چې اون مند مرای مومن فمن لم یجد دو معنی دی یو دا چې مرای نشته دی لکه دی وخت غلامان نشته دی دویم دا چې غلام شته دی خو لیکین د سره دا غی قیمت نشته دی فمن لم یجد وینمون دا یعنی روپے او سرنشتری چی غلام واخلی پس یا مشاہرینی متتابعینی نلازم دی پدا باندی روجینی والدومیاشتی متتابعینی فر لپسی دومیاشتی با فر لپسی روجینی سی دای خبرش والا بیا علماء لکلی دی دا دومیاشتی روجینی وال بل اتفاق پا حیز او پا نپاس سر نماتی گی زنانہ دا آغا قتل خطائی کڑے دی نکا غیبانی مریستیا را دی یا فی نفاس را دی نکا غیبانی دا پر لپسی والے تتابع نساقی تی او دا بیماری پا بیماری کی دا علماء اختلاف دے بعضی وجہ پا بیماری بانی ساقی تی گی او بعضی وجہ نساقی تی گی دا فقی کتابوں کی بیادا غیر تفصیل بیان شوید توبتا من اللہ دا آسان تیارا دا اللہ تعالی دا طرفنا توبتا من اللہ توبتا فمانا دا تخفیف سر دیدے کی توبتا من اللہ دا آسان تیارا دا اللہ تعالی دا طرفنا یعنی کا تحریر در رقبی نشی کولی غلام نشی آزادولی زکه غلام نشته دی یا غلام شته دی خو ستاسو ری قیمت نشته دی نو داغی په زی باندې دو میاشتې روجی نیول دا د الله تعالی د طرف نه اسانتیا ده په تاسو باندې توبه من الله. دوی مانا ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی اغه وی تل کل کفاره تو توبه للقاتل من الله. دغا کفاره ور کول دا توبه دا د قاتل لپاره دا الله تعالی د طرف نه. تل کل کفاره تو توبه دغا کفاره توبه دا للقاتل د قاتل لپاره من الله د الله تعالی د طرف نه. بس دا د الله د طرف نه د قاتل لپاره کفاره شولا. دو معنی مرتا ذکر کلی وکان اللہ علیما حکیما و دے اللہ تعالیٰ پویا حکیما حکمتن والا دے اللہ تعالیٰ پا ہر سبانی پویے گی او پا ٹولو کارونو کی دے اللہ تعالیٰ حکمتن دی دے اللہ تعالیٰ پا ہر حکم کی دیر حکمتن دی ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا. رب دا آیت دا ما قبل سر مخ کی آیت کے اللہ تعالیٰ دا قتل خطا حکم بیان کو وس اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا قتل عمد حکم کچا پا عمد قصدن مومن مسلمان قتل کا داغی حکم سدے نو داغی دو حکم ندی یو حکم دنیاوی دے داغی نو آغا حکم دنیاوی دیت او قصاص دے او داغی تفصیل بیان شوی دے سورۃ البقرہ یو سلاتا او یا نمبر آیات کی ولکن فی القصاص حیاتن یا اولی الالباب کتب علیکم القصاص کتب علیکم القصاص. یو دا قتل عمد حکم دنیاوی دے حکم دنیاوی اثر دیت او قصاص دا غی تفصیل بیان شوی دے سورۃ البقرہ یو سلاتا او یا نمبر آیات کی او دویم دے حکم اخروی نو دا غی تفصیل پا دی آیات کی اللہ تعالی بیانی دا غی صداگانی اللہ تعالی ذکر کری دی ومن یقتل مؤمنا متعمدا او چاچی قتل کا یو مومن مسلمان لرا متعمدن قصدن قتل کا نو اللہ تعالیٰ دا غی صداگانی ذکر کری دی صداگانی دی اور دیر عجیب صداگانی و جزاؤہ جہنم نو زی نو سزا دا غا جہنم دی یو سزا دا شولا دا سلی با جہنم تزیف دی بان خالدن فیہا تر دیر وقت پوری بیفا غا جہنم کی ترجمہ میں تدغ وکلل غلط ترجمہ مکلل انزیمہ اور بیتا سوئے بیا خالدن پیہا ہر دے کی ندہ چی بس ہمیشہ بج بگی ولید اہل سنت والجماعت مسلک خدا دے چی مومن مسلمان نہ قتل وشی دا قتل گناہی کبیرہ دا او گناہی کبیرہ بانی خو دا خوارج و مسلک دارے چی کافر کی او معتدلہ و مسلک دارے چی مرتکب دا گناہی کبیرہ مخلط پی نار دے خالدن ابدن پیہا ہمیشہ بج او دا اہل سنت والجماعت مسلک سرے اغدار چی دا کافر کی گی پیم نو ہمیشہ رفارا پا جہنم کیم نئی نو بیاتا سو سوال وکی چی دیدے کہ خو خالدن دی کرشو دے ہمیشہ وی پا جہنم کی نو عبارتو ندی کیولی کئی امام راضی رحمت العلی تفسیر کبیر کی ذکر کری دی خالدن پیہا الخلود طویل المکس طول المکس لا لتابید دیدے کہ خلود نو مراد چرے طول المکس تی مراد دیں لا لتابیدی دار تابید دا پارنی امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دا ذکر کری دی دغسی تفسیر مظہری لکری دی المراد بالخلود المکس الطویل پی دین مراد دیر وقت رول دی پاگئی کی دانا چی طول عمر بی پاگئی کی بلکہ دیر وقت رول دی دیر وقت یو کالم دی لس کالم دی بس دا اللہ تعالیٰ چکا مخوشی المراد بالخلود المکس الطویل تفسیر مظہری دا ذکر کری دی یو مانا دا شولا خالدن فیہا دیر تر دیر وقت پوری وی پا جہنم کی دا مانا بکوی بیر نخطا کی گی انہا معلومی گیرتا نلی کئی وطا کچھ غلط ترجمہ و نکی دوے مانا تا سو کئی خالدن فیہا ہمیشہ وی پاگی کی خدا تفسیر ما توری دی لکلی دی او تفسیر مظہری وی اذا قتلہ مستحل لہ کچرتا چا مومن مسلمان قصدن قتل کا داغی قتل حلال گنا مچر مومن مسلمان قتل حلال گنی ندا پدی بانی کافر کی گی او بیا باغا ہمیشہ ہمیشہ ہی پا جہنم کی ہمیشہ ہمیشہ وی بگی. او تاسو ته مخکې ما ویلي و قتاله کفر، هغه حدیث مې ورته ویلی و او حواله مې ورته ویلی وه د ملا علی قاری رحمة الله علیه حواله. و قتاله کفر، د مؤمن مسلمان قتلول کفر دی. دا کله اذا قتله لدینه لایمانه، چې د ایمان په وجه باندې وجني، دا د الله قانون غواړي زیزکه وجنمه. یا هلته کې مې ورته ویلي و چې بے استباحتی، چکل دا حلال گنی نو مومن مسلمان قتل ول حلال گنن دا کپر دے، دا مانا ذکر کرے دا تفسیر ماتوری دی. اذا قتلہو مستحل لہو، تا عبارت خلن وائے نو تفسیر مظہری وی خالدن پی آمیشہ وی پاغی کی لے استباحتی ہی، چی دا حلال و گنی، نو چیر مسلمان قتل حلال گنی خویا پی کافر کی، او چی کافر شو بیا و رفار با ہمیشہ رفار و پا جہنم کی، نو یو سزا شولا فجزاؤه جهنم، نو سزا داغ جهنم دے خالدن پیها، تر دیر وقت پوری با ایساری کی پاغی کی، یا کہ حلال گنی نو ہمیشہ وی پاغی کی. وغضب اللہ علیہ، و غضب کرے دے اللہ تعالی پاغبانی، غضب پی اللہ تعالی کرے دین و مراد سرے، یعنی انتقام غست اللہ غید بغیر دا عفونا. ولعنه، لعنت کرے دے اللہ تعالی پاغبانی، لعنت نہ مراد دا رحمت خاصنا اللہ تعالی محروم کرے دے. او پینزم سزا، واعد له عذابا عظیما، او تیار کرے دے اللہ تعالی دا غر فرا عذاب دی لوی شان والا، بس داغی لوی والے اللہ تعالی تو معلوم دے، لوی عذاب اللہ تعالی دا غر فرا تیار کرے دے. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کے پنجم حکم سیاسی دا اسلامی فوج دا پارا، دا مسلمانان دا پارا، پکارداری جکلا سفر کئی دا جہاد دا پارا روان دے، اسن چیٹو پکو سر ڈک دے بس ہر چالے راتڑی بس نا، تحقیق بکئی حسن چی دا مجاہد دلاسا مومن مسلمان قتل نشی، دیر زیاد کوشش بکئی. کہ سڑے دا سی چاغ دا قتل لے او دا قتل نہ کر، خدا بھی گنہگار نہ دے، وہ کہ سڑے دا قتل نہیں او دا قتل کی، نہ احتیاط پکار دے پہ قتل کی ڈیر زیاد، او رب تیرے ماں قبل سردا دے. مخ کی آیت کے اللہ تعالیٰ دا قتل خطائے حکم بیان کر، اس اللہ تعالیٰ دا مومن مسلمان دا قتل نہ دا بچاؤ دا پارا طریقہ بیان نہیں، مخ کے دا قتل خطا حکم بیان کر، وس دا قتل خطا نہ دا بچاؤ کے دل و دفارا طریقہ خی تبین کوئی تحقیق کوئی، نو بھی تحقیق سوک چرتا قتل نہ کئی، پہ شکوک و شبہات کی مومن مسلمان چرتا قتل نہ کئی دا سب نہ کوئی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں، بیا یا ایھا الذین آمنوا ذکر شویل، اگے تب خیال کوئی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبری تھا، او دی کی اشارہ دی تا چی دا تحقیق کول دا دا ایمان دا دا دا مومن دا ایمان تقاضا دا، ستا دا ایمان تقاضا دا را چی تحقیق وکا، بی تحقیق اچر دا سوک من نکی. یا ایوہ اللذین آمنوا، ایمان والاو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، کل چی سفر کوئی فلار دا اللہ تعالی کی، تفسیر جلالین وی سافرتم للجہادی، کل چی سفر کوئی دا جہاد دا پارا، فتبینون تحقیق کوئی، تحقیق و کئی تحقیق. ولا تقولوا او موای لمن ها غچاتا القا الیکم السلام، چی پیش کی تاسو تا کلمہ دا اسلام لست مومنا، چی تنی مومن، دا لست مومنا دا مقول دا قول، ولا تقولوا موای سو خبرو تا موای لست مومنا چی تنی مومن، چا تا موای لمن القا الیکم السلام ها غسوک چی پیش کی تاسو تا کلمہ دا اسلام، نو تو ترسی موای چی تا مومن نی، اگر ویز مومین یا موتو توی چی تنائی، نو سنگ اگر تا ویز مومین یا موتو توی چی نائی، نو مئی واجن اللہ تلاوی. مپسرین ذکر کردی دی پا تبینو تحقیق کوئی داغی، دا تحقیق طریقہ سا دا، اول دار چی اگتا تا کلمہ دا اتوائی کلمہ ہوا ہے، نو کلمہ برتا کووی علی لخو، بیا تی دا پوسو که چی کپر او شرک دی پریخی رای کنا، دا غینا دی توبه ویستلی دا کنا، دا غط پوستی ہو که. بیا تی دا پوسو که چی براعت دی دا کافران نکڑی دی کنا، بایکاټ دا غینه کړی دی کنه دا غو ملګری کنه دا خبره تیو ته پوسه او دغه سی علماء لیکلی دي حالات ته وګورئ چې علامات د کوپر پښتا دی کنيشته دي علامات په معلوم کوي کنه نک تحقیق یو کوي په حدیث مبارکو کې راغلی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په یوزې باندې حمله کوله نو کله بچی انتظار به وکړه چې دا مانځه ټیم بشو اذان به ویلې شون پاغه باندې حمله نه کوله او چې اذان به وشو حمله به نه کوله چې اذان به ونه شون بیا په حمله کوله ساسو ذهنونو کې ډیر سوالات تاوی ګرسي اگر تویم په اخر کې هغه طرف تر اعظم تاسو وای چې بیا خو یاران ټول دغه سړي دغه یاران خبر تکو دا بل چند کې یاران دي در نستون یاران دي ماران دي یاران نه دي ولا تقولوا موای لمن القى الیکم السلام موای د هغه چا په واره کې چې پیش کی تاسو ته هغه کلمه د اسلام لست مؤمنات نه مؤمن دا ته موای په حدیث مبارکو کې راغلی دي امام بخاری امام ترمذی او مسند احمد کې روایت دي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته یو کس ویل السلام علیکم په هغه وخت کې دا کلمه د اسلام علامتو او دا ابن جریر پر روایت کې راغلی دي هغه شخص دا خبره وکړه ویزه تسلیم یم ویزه تاسو تسلیم یم نو دوه روایت شول د امام بخاری امام ترمذی او مسند احمد پر روایت کې راغلل صحابه کرام په تشکیلو هغه سړی وته ویل السلام علیکم او په هغه وخت کې السلام علیکم کلمه دا علامت د اسلام یا په بل روایت د ابن جریر کې راغلی دي هغه ویل هغه سړی ویزه تسلیم یم او په بل مسند بزار کې روایت دي ګرځوي د مقداد ابن اسود رضی الله تعالی عنه پر روایت کړي هغه سړی ویل اشهد الله اله الا الله دا کلمه ویل صحابه کرامو دا خیال وکړ چې دا کلمه د ځان د بچ کولو لپاره ویل د ځان د بچ کولو لپاره ویل وې دا اوس کلمه وای بس صحابه کرامو هغه قتل کړ نو دا روایت کوي دا دلالت کوي په دې باندې چې کلمه د اسلام یې ته پیش کړه حاصل خبره دا شوله تحقیق وکړي بې تحقیق څوک مړ نه کوي هسې نه چې مؤمن مسلمان ستاسو د لاس نه قتل شي بیا به دې نه دا جهاد په کار باندې راشي او نه به دې بیا هجرت په کار باندې راشي بس تباه برباد به شي اوس راشي ستاسو په غزین کې کومه خبره هغه ورته وکم دا حکم چې الله تعالی ذکر کړی دی دا د اصلي کافرانو دی دا د دیسی کافرانو نه دی دا د اصلي کافرانو دی دا د دیسی کافرانو نه دی دیسی کافران هغه مرتدین او زندیقان او دغه خنجران دي نو که په یو کس باندې علامات د کفر ښکاره شي علامات د شرک ښکاره شي او هغه هم کلمه د اسلام وای هغه په دې کې داخل نه دی او که تاسو وای چې هغه په کې داخل دی نو بیا خدا اعتراض او سوال اول په ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی اغه و ان تکلمت بشهادتین کلمه د شهادتین او اغه ویلله یصومون شهر رمضان او یصلون الخمسه و یصومون شهر رمضان دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د زمانی مرتدین او پنځوختم منظم کاو او در رمضان مبارک روجیم نیولی و یحجون البیت و د بیت الله حجونه هم کول خو صرف د زکات په مسله کې خبر راغلی بیا د زکات په باره کې علما او عام محدثین لیکلي دي چې دا مرتدین درې قسمه او بعض لیکلي دي چې دا سلور قسمه یو پکې هغه قسمه چې هغه رجعوا الی عبده الاوثان د بوتانو عبادت شروع کده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اپات کېدو نو ورستو او د مشرکانو سره دا غي بوتانو ته سجدي وکړل دویم قسم هغه مرتدینو دار تزویما د ډیرو حوالو چې وګوري کتابونه سل پس وګوري زر کتابونه پس وګوري دا ما چې تکم ویر له هم دقه ده په دینه بل نشي ثابتولې دویم قسم پکې کوم ده مرتدین دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې مسلمۃ الکذاب د دروغ او داوی د پیغمبرۍ وکړه یا نور چیرې دروغجن په پیغمبرانو چې هغه د پیغمبرۍ داوا وکړه نو دیو د هغه د پیغمبرۍ تایید وکړه هغه پیغمبر ومانه دویم قسم دا مرتدینو دریم قسم هغه مرتدینو چې هغه د زکات د ورکولو نه انکار وکړه وی مونږ زکات او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته نو ورکو نو ورکو د زکات نه انکار وک د زکات نه مکمل انکار وک او سلورم قسم هغه هغه مونږه د زکات او د زکات نه انکار نکو خو او بکر صدیق ته نو ورکو او د هغه منکرین زکات تایید وکاغي او د هغه ډله زیاته کړله او هغه د سیم نو چی د منطقیانو په شان د دلیل هم پیش کړ هغه د سی ویل وای په قران کې دا راغلی خود من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکيهم وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم الله تعالی په قران کې وای پیغمبر علی سلام ته چې تر دې خلکو نه زکاتونه واخله دعا او توکا او استاد دعا د دیو د زلونو د فاره سکون دی آرام دی نو الله تعالی خو نبی علیہ السلام ته ویل دی چې خطاب الله تعالی نبی علیہ السلام ته کړل چې ته مالونه واخله نبی علیہ السلام وفات شو مونږ ته تا نه درکو او بکر رضی الله تعالی عنہ د صحابه سره مشوره وکړه صحابه کرام او تویل چې مونږ سره جنگ نشو کولای وای کیف تقاتل قوما یقولون لا اله الا الله وای ته دا قوم سره څنګه جنگ کې چاغي کلمه ویل دا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی دی فیضا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق دیو خو کلمہ ویل دیو مال او جان محفوظ دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا خبر او کلا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو ویل وی تو خو په اسلام کې ډیر په کوپر کې ډیر زړور وی اوس په اسلام کې بوزدل شولې ته ماته دا خبرې کې او بیا دا خبر او کلا ایون قص الدین وهو وانا حی آیا ابو بکر بجندوی یو پا دین کی بانی منگل کیا راجی واللہ لو منعونی عقالا نقاتلتهم عناقا یو رویت کرا غلی او بلکہ عقالا ناغلی دی عناق ویلے کی گی دا گڑی بیزی بچی تا ویلے کی وڑو کے کد نبی علیہ السلام پا وقت کی ورکاو او مال آغا نرا کی زبو سر بیام جنگی گم او یا عقال چی اغا وڑو کے پڑے چی کل اوخ کینی او اوخ سملی نو دا اوخ دا تړلو طریقه دا هغه څوک د مړی نه تړی اوخه دا اوخ چیرې د خپل خپد سره دغه کی را یوځی کی د سره نږدې کی بیا دا غي یو پړې بو دا خپل پیدا سی وتړی نو بیا نشي پاسې د لکه دا سی شی او دا سی وتړی نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ویل کا هغه پړې چې پاغي باندې د اوخ پټړل کی او د نبی رسول الله په زمانه کې د خلکو ورکول او ماته نه راکې نزب بیا هم دری سره جنگیږم بیا وی لو خالفتمونی نقاتلتم وحده کتا سو ټول صحابه کرام زمانه مخالف شی زب سره یواز جنگیږم بیا لګ مخ کې سات مې تر بحر المحیط په حوالہ باندې ویل لو خالفتنی یمینی لجاهدتهم بالشمالی که زما دا خیلاس انکار وکینو په چپ لاس په سره جنگیږم خدا مرتدین ز پرېږدم نه نو سم ذهنم پوس خلاص شو کنه کنم دې خلاص شو نو دا ټول تقریر میں تردید پاره وک چې ذهن کې دا خبر را نشي چې علامات د اسلام خو دغه الله تعالی چې علامات د الله پیغمبر چې علامات د اسلام په ښکارا شي نو بیا مواجنه نو دغه زمونږ دشمنان چې نن سبا څومره دي د مرتدینو حکومتونه دغه زنديقانو حکومتونه چې کوم دي د مسلمانانو سره چې په جنگ کې اخته دي نو دا خو ټول کلمیم وای او ډیر په کې داسې چې مونځونه هم کوي او ډیر په کې داسې چې روژې به هم نیولې نو بیا د هغې سره څه کوو نو تاسو ته ما ویل هغه څه به ورسره کوو چې ابوبکر رضی الله عنه ورسره کړي دي بس خبره خلاصه شوله انشاءالله خبره به مې پوه شوې نو د دین مراد اصلي کافران دي دیسي کافران نه دي ښه یو اصلي غوړي دي هغې ته سوچه غوړي وایي او دویم ته دیسي وایي نو دا هغه دیسي دي یا ایها الذین آمنوا ایمان والا و اذا ضربتم فی سبیل اللہ کلج سفر کوئی فلارد اللہ تعالی کی فتبینون تحقیق کوئی و لا تقولوا او موائی لمن القا اگا چاہتا چی پیش کی تاسو تاک السلام کلمہ دی اسلام لست مومنات موائی و تا چی تنی مومن اگا ناری و از مومن یما خدا اصلی کافر دے او توتو چی نانا نئی تا اگا و از دیم و توتو چی تنی تبتغون عرض الحیات الدنیا غواړی تاسو سامان د دنیا یعنی دا غسر دی ټوپک لیدلې دی یا روپۍ دی وسره لیدلې دی نو ډیر پاره وجنی نه مې وجنه په عند الله مغانم کثیره د الله تعالی سره غنیمتونه ډیر دی الله تعالی به د حلال غنیمتونه درکې کذالک کنتم من قبل دغه سی وای تاسو مخکې ردینه تاسو وای چې تاسو به کلمه د ایمان پټه ساتله په دارالحرب کې کذالک کنتم من قبل و نزان پویا کی دغه سی تاسو هم د دین مخ کی کمزوری وای نو تاسو هم د خپل کلمه د اسلام پټه ساتله نو تک یتو دار الحرب کی وینو ډیر صحابه کرام په مکه کې کلمه پټه ساتله، نو تاسو په وخت کې کمزوري وای، الله تعالی د لویه قوت درکا هجرت موکا، نو کې دې شدام یو مسلمانی په دار الحرب کې پاتې کیږي او مؤمنی مسلمانی. فمن کذالک کنتم من قبل ودا سویتا سو مخیر دینا، فمن الله علیکم نحسانو ک اللہ تعالی وتا سبانی، فتبینون تحقیق کوی ان اللہ کان بما تعملون خبیر، یقینا اللہ تعالی دے پاغ عملون مان جتا سو کوی خبیرن خبردار دے، اللہ تعالی ستا سو پا اعمال بانی خبردار دے، اللہ تعالی پا غیبانی پوی. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. رب دا آیات دما قبل سردار مخ کی آیات کے اللہ تعالیٰ ویل لہ بغیر دا تحقیق کولنا پا سفر کی سوک مقتلوئی. اس دیر خلق داسی اغوی یار جہاد بنکو ما بس اسی نچی مسلمان را نقتل شی دا غین خدار چی جہاد بنکو. اس اللہ تعالیٰ دی کرکی ترغیبات جہاد تا پا دے بانوان دی جہاد پر خوضل چی حسین مسلمان را نقتل شی ندا خبر صحیح ندا لکا فضائل دا جہاد او دا قتال پی سبیل اللہ اغڑیر زیاد دی، نو پا دغا مانوان دی پا وهمون بان دی دا جہاد ثوابونا اغخ پا المزائے کوئی بلکی دا اللہ تعالی پلا رکی او جنگی گئی لار شی. دی آیات کی یو زبردست سوال دیو دا غی جواب اول ترجمی تغک شی. لا یستوی القاعدون ندی برابر اغناس خلق من المؤمنین آد مؤمنانونا من المؤمنین آد مؤمنانونا خوردین و مراد اغا خلق دی چی اغا پاتی شوی دی. لا یستوی القاعدون ندی برابر اغناس خلق پا اجازت بانی کی نستری دی یاد عدمی ضرورت پا وجبان دی دغتکی میں چوبا جواب دیر سوال خو یاد اوسر ساتی. لا یستوی القاعدون ندی برابر اغا ناس کسان من المؤمنین آد مؤمنانونا غیر اولی ضرری چه ندی اغا عذر والا غیر اولی ضرری چه ندی اغا عذر والا ندی برابر دا چا سر. والمجاہدون او جہاد کون کی فی سبیل اللہ فلارد اللہ تعالی کی بی اموالیهم و مالون اخفلو باننی و انفسیم پنفسون اخفلو باننی. فضل اللہ المجاہدین وروال ورکرد اللہ تعالی لا یستوی دا فضل اللہ دا غی تفسیر شوس دا وضاحت دے برابر ندی سنگا فضل اللہ المجاہدین غروال ورکڑے دے اللہ تعالی جہاد کو ان کی دا بی اموالیم پا مالون اخفل سرا و انفسیم و پا نفسون اخفل سرا علی القاعدین فا غناس تو کسانو مانی درجہ پا یوی درجی سرا جہاد کو ان کی اللہ تعالی اچت کڑی دی پا درجاتو کی و کل وعد اللہ الحسن و دا ہر یو سرا اللہ وسکڑے دے اللہ تعالی دا جنت و کل وعد اللہ الحسن او دا ہر یو سر اللہ وسکڑے دے اللہ تعالی دا جنت و فضل اللہ المجاہدین او غروال ورکڑے دے اللہ تعالی مجاہدین تا علی القاعدین پناستو کسانو مانی اجر عظیما پسواب لوی سر دیدے کی سوال او دا غی جواب سوال دیدے کی دے دیدے کی اللہ تعالی وی و کل وعد اللہ الحسن دا ہر یو سر وعد کڑی دے اللہ تعالی دا جنت اللہ تعالیٰ سر دا جنت لوز کرے دے نیو دے دے جہاد نپاتی شوے دے او بل دے خپل مال لگولے دے زان کڑولے دے نیچے دوان برابر دیو دے جنت لوز سر اللہ تعالیٰ کرے دے نیچہ بانی سو سخت رہے چیزی جہاد لے سختی و تکلیف بیاولی تیرے خبر بانی پوی نشولے. اللہ تعالیٰ وکل وعد اللہ الحسنہ دا غناس خلق چیر جہاد نہ پاتی شوی دی او چاچی جہاد کڑے دی نو دوانو سر اللہ تعالی دا جنت لوز کڑے دی نو بیا خلق جہاد لوری زی نو تاسو بدا آغی جواب وکی دو جوابو نے دی او دوان مانی تا حوالی ویم یو دا چی دا القاعدین نو مراد دا دین نو مراد آغا کسان دی چی آغا پا اجازت بانی پاتی شوی دی دا وجی دا عدمی ضرورت نه دا وجه دا عدمی ضرورتنا یو مجاہد دے اغا تشکیل دا تیار دے خو امیر سے بسوئی چلکتا سو شل کسان یہ خو دا غزے کی صرف پینزہ ملگری پکار دی یا پینزہ لس پکار دی دا پینزہ کسان تا سو ایسار شئی دا مزئی اس دا خو تیارو دا مجاہد خو تا خو ضرورت نشتا دے امیرو تا اجازتو کا دا پاتی کی دلو چی دا پاتی شا دا خلق تی مراد دی اس در پارم جنت دے او دا غر پارم جنت دے اگر کا درجاتو کی فرق شدی درجاتو کی فرق شدی دا معنی ذکر کړی دا تفسیر بیضاوی اغوی القاعدین هم الذین اذن لهم فی التخلف تو دین و مراد اغا قاعدین دی اذن لهم فی التخلف چاغیتا د پاتې کیدلو اجازت شوی دی ولی اکتفاء بغیرهم ځکه چې هغه کم تلی دی هغه پوره دی نو تاسو مه ځئ کنه امیر د ته وایي چې ته مه ځه نو بس پاتې شه اوس ستا هم اجر او ثواب کیږي د هغه هم کیږي ځکه ته خو تللی خو بس ته امیر پاتې تللی هم الذین اذن لهم فی التخلف اکتفاء بغیرهم تفسیر بیضاوی دغه ذکر کړی دی دویم قول لم پسری نو دا دی او کل وعد الله الحسن او د هر یو سره وعده کړی د الله تعالی د جنت نو دا کلن مراد قاعدین اولی ضررتی مراد دی قاعدین اولی ضررتی مراد دی یو اغا خلق دی چا غد اللہ تعالی پلار کی جہاد وکی بی اموالهم وانفسهم او دویم قاعدین دی نو قاعدین اولی ضررتی مراد دی تفسیر سراج المنیر دا جواب کرده دی اغوی کل وعد اللہ الحسن دا هر یو سر وعده کرده اللہ تعالی دا جنت وی القاعدین مراد القاعدین لزورر معذور دے معذور یو سر جہاد للاڑا خواب بل سر اغا معذور دے شل دے پا دا جہاد کے اخفا گوڑا شوی دا سپر نشی کولے دا سترگی دلا سور کرد یا دسی مریستیا بانی مریض دے چی جہاد او تشکیل لوس نشی تللے نو دا کل وعد اللہ الحسن اللہ چی ردوانو سر لوس کرد دے نو مراد دا دینا قاعدین اول الضرر والمجاهدون فی سبیل اللہ دغتی مراد دی نو صحیح دفعی کی حکم اعتراض نشتا دی نو یو دے معذور دے نو آغا پاتی شوی دے یو معذور ندے او آغا لار جیہا دے اوکو نو دا کم چی دا عذر پا منابانی پاتی شوی دے نو دتم اللہ تعالی اجر و ثواب ورکی اللہ تعالی و تجنت ورکی دا تفسیر سراج المنیر دا جواب کرے دے اور دیر بہترین جواب دے دا با یاد ساتی دا خبری دا دیر فیدہ منی اور دیر مهمی خبری وكل وعد الله الحسنى وظهر يوسرا وعده كريد الله تعالى د جنت وفضل الله المجاهدين وغروال وركريد الله تعالى جهاد كون كنت على القاعدين فناسبني اجرا عظيما بثواب لوي سرا وسغلوي ثواب سره درجات منه چې درجي دي هغه د الله تعالى د طرفنا او حديث کراغلي دي هغه درجات سري الله تعالى سل درجات ته ارکړي دي په جنت کې د مجاهدين د پاره او د هر وی درجي د دو درجو په منځ کې دومره فاصله ده لکه د ځمکې او د اسمان په مقدار باندې درجات منه د درجاتین دا بدل واقع شوی دی د اجر عظیمن دویم قول لمبسرین دار چې دا مفعول به دا د فعل پټ د پاره اعطاهم درجاتین ورکړی دی الله تعالی درجات دیوتا دیوتا الله تعالی درجات ورکړی دی درجات دی ډیری درجی دی تفسیر جلالین وی منازلہ بعضها فوق بعض من الکرامتی اغد عزت و دا احترام درجات دی بعضها فوق بعض من الکرامتی منازلہ دا منازل دی بعضها فوق بعض من الکرامتی دا عزت و دا احترامات دا احترامات و درجات دی چی پیو بلوانی دا پاس دی پیو بلوانی دا پاس دی امام قرطبی یو بل معنی ته اشاره کړی ده اغوی درجات منه درجی دی الله تعالی ده طرفنا وایي څه شی ده رفعهم بالثناء والمدح کم مجاهدین چې جهاد دلار شي خو خلق دا غي مدح کوي خلق دا غي ثناء صفت کوي نو درجات دی یو خو صحیح ده که په عذر باندې پاتې شوی ده خو خلق خدا غي صفت نه کوي کنه او کم مجاهد چې تلې دے خلق دا غي مدح کوي خلق دا غي ثنا صفت بیانې دغه څه مراد ده تفسیر قرطبی دغه ذکر کړی تفسیر خازی نه ماغی ته اشاره کړی درجات منه ډیر درجی دي د الله تعالی د طرف نه مغفرت او بخنه د ګناهونو دا رحمتا او خاص مهربانی د الله تعالی ده وکان الله غفور الرحیم او دی الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې الله بر د ګناهونو معاف کی الله به مهربانی وکي مبصرین لکھری دی مغفرتن کی اشارہ دا گناہونا معاف کی دل اور رحمتن کی اشارہ دا دخول دا جنت پا دخول اولی سرا داخل دل دی جنت تا پا دخول اولی سرا دا سریات ساتی رحمتن نمراد سشے دے داخل دل جنت تا پا دخول اولی سرا دا اول نو بس جنت تزیدہ ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. رب د آیات د ما قبل سره خمدیدار دے خوندور دے مخی اللہ تعالی د جہاد نا د پات کی دن کو حالات بیان کلل اس اللہ تعالی د ہجرت نا د پات کی دن کو حالات بیان ہے مخی اللہ د اغه چا حالت بیان کل چا جہاد دے نزی اس اللہ تعالی د اغه چا حالت بیان ہے چا ہجرت نہ کیا نو دائرہ بد شو ما قبل سر. او دی آیاتن کی اللہ تعالی شپغم امری سیاسی بیان کڑے دے چاغا ہجرت کول دی حاصل دا آیاتن دا دے پا مسلمانان و حاکمان و بانی لازم دی دا مسلمانان و پریزہ دا چے مہاجرین و تا زی ور کی او دا مہاجرین و دا پارا دا اسے دو دا زی بندوبس و کی دا پا ہر حاکم مسلمان بن دی او دا ہر مسلمان پریزہ دا دا اللہ دین با ترقی سکن کئے چے کم خلق دا اللہ تعالی دین پا خپل زی کی نشی بیانا ولے نشی نافذا ولے آغا با دا غزے نا ہجرت کئی آغا زی تا بزی چے آل تا کی آغا خپلی اسلامی چاری آغا پا صحیح طریقہ بانی ادا کی دا اللہ تعالی دا دین دعوت و قتال و جہاد پا صحیح طریقہ بانی دا غزے نا کولے شی دا سوک چے خپل کور کلے پریگ دی دا مہاجرین شل او چاچی ولا زی ور کڑے امداد او مرسته او ترکین او غی انصار شل دا د اسلام دو غټ استنی دی په دې کې چې یوستن وګور زیدله دین اسلام کمزورې کی نن سبا مسلمانان عام یو مهاجر دی بس خلق او تسوی ماجر نه ماجر دی الک خصی نو وایا دا یو اسلامی پریزر د مسلمانانو او الله تعالی په دې کې ډیر عدل او د انصاف نه کار اغسته دی مهاجر دا دا قرآن لفظ دے انی مهاجر الی ربی او انصار دام پا قرآن کشتا دے دا قرآن یو حرف چی پا نیت دا تلاوت بانی اول وستلیشی پا نیت دا تلاوت بانی پا یو حرف بانی لسنی کئی نو مهاجر پا دی کی پنزہ حروب دی میم ها علیب جیم را پنزہ حروب دی انصار کی بیاو گوری پایی کم پنزہ حروب دی علیب نون سواد علیب را پنزہ حروب نو انصار او مهاجر دا پا یو وزن باندی دی پنزہ حروب پا غی کری پنزہ حروب پا دی کری دا دوان دا قرآن الفاظ دی پا نیت دا تلاوت باندی پا قرآن کی چی دا الفاظ سو کل ولی پنزوس نکیو تا اللہ تلاور کئی نو کل چیر مسلمانان نا ہجرت او جہاد نصرت او ہجرت دا ختم شو دا دین اسلام ستنی او غرزی دلی دا دین اسلام ستنی غرزی گی مسلمانان لپکار دی انصار لپکار دی چیر مہاجرین سرا پورا پورا کومک وکی اغیل پا خلو زینو کی دا افسوس خبر دادا دا افسوس یو کافر بل کافر لا اڑی ورکی زیول ورکی سلاول ورکی دا مسلمان دا تخریب اول دا پارول بارود ورکی طول یو دی کافر تو گواری دنیا کے سوچ پی کرو کیا دا دماغ لگ را قول غواری دا دنیا دا دماغ لگ راوی خول غواری دا مسلمان سرکزے نشت دے دا مسلمان پا کور کی پندش پک کوٹی آتا کوٹی دا خپل بچو دا خپل اولاد دا پارشت دے ایو کوٹا دا بوسو دا پار خام خا لازیم دا دا بخام خا کی ایو کوٹا دا غوجر دا پارش پاگی کی غواگانی و بیزیو تڑی دا خام خاشت دے ایو کوٹا گئی خام خا دا چرگانو دا پار لازیم دا ایو کوٹا گئی دا سپی دا پار مخام خا لازیم دا جس پیو کی ساتی او بانڈو کی خصوصا دا دا کنشت دے دا پا کور کی زی اغا دا مهاجر زی نشت دے کدا د پکور کې زین نشته دی هغه به کوره به سر او سامان چې د الله په دین باندې غیرت کړل دا غزه په کې نشته دی نور هر څه شته دی ولی اسلام چې له تباہ برباد شو ولی مسلمان تباہ دی یو سړی هغه مهاجر ته دا نه وای چې ته د الله په دین باندې مهاجر شوی ستا پلار نشته دی زری د پلار په ځای ستا تر نشته دی زری د تر په ځای ستا ورور نشته دی زری د ورور په ځای ستانه بچی کړه پاتې شوی ده زستا د کشر په ځای باندې راشه ستاز مکه او جیدات پاتې شوی ده زما دا جیدات ستا ده زما دا کور ستا ده د مدینی انصار او مهاجرینو سره دغه شکار وک نو صلی الله تعالی ذکر کوي دا شپغم امر سیاسی الله تعالی په دې دغه صورت کې ذکر کوي په مسلمانانو باندې لازم دی هغه مهاجر چې د دین په وجه باندې مهاجر شوی ده هغه له زی برابرول د هغې سره کومک کول د هغې سره مرسته کول نو زمون خو بل څه وجه نه وه چې مونږ هجرت کړی دی د الله تعالی د دین په وجه باندې کور هم ښه برابر جایداد ښه برابر مال ښه برابر هر څه برابر خپلوان خ دا کم مهاجرین چې داسې سین نه دی راوړی، یا د دریاب چرته یو خړ راوتی او دی راوړی داسې، دا خړ پړ چې ګرځي په دې کوڅو کې، په دې یو ځای کې، په دې بل ځای کې ګرځي، د دې مور او پلار شته، د دې ورونه شته، د دې خپل خپلوان شته، د دې جایداد شته، د چا لږه د چا ډیره. الله تعالی دا په فرق باندې دا تقسیمات کړي دي، خو شته دی د هر چا شته دی، د چا ښه کور د چا بد، خو په خپله یې خوړل او ناسو ده. د الله تعالی د دین په وجه باندې مهاجر شوي، چرته مهاجرین ته سپک ونه ګورئ. د مهاجرینو د الله په نیز باندې لویه مرتبه ده. که څوک یو مهاجر ته بد ګوري، ابراهیم علیه السلام ته دا بد ګوري. ابراهیم علیه السلام مهاجر و، لوط علیه السلام مهاجر و، موسی علیه السلام مهاجر و، صحابه کرام او پیغمبران دا غیب ملګری، پیغمبران او دا غیب ملګری، یا مهاجرین دی انصار دی، دین بل شی کې نشته دی. او تاسو به دا خو تا مخکینی پیغمبران وي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په هغې مونږه په کلمه کې په هغې باندې ایمان راوړی دی، هغه مهاجر پیغمبر دی، په هجرت کې وفات شوی دی، نو پیغمبر مهاجر. بیا د انصار هم ډېر لویه مرتبه ده الله په نیز باندې. نبی علیه الصلاۃ والسلام کله به چې جنگ سخت شو، نبی علیه السلام به د انصارو د جنډې لاندې ودرېده، د هغوی سره به ودرېده. او نبی علیه الصلاۃ والسلام انصارو ته دعا کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خبر دا مکلله، وی بغض الانصار من النفاق. امام بخاری زیر پاره په صحیح البخاری کې مستقل باب قائم کړی دی، دا انصار سره بغض کول دا د منافقت علامه ده، دا د منافقت علامه ده. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دا ایمان علامه سره حب الانصار من الایمان، دا انصار سره مینه کول دا د ایمان نخ ده، دا د ایمان علامه ده، چستا انصاری ته به سره مینه محبت کې خمخه، دا کار به سره کې. او نبی علیہ السلام به دعا کوله، وی الله تعالی ته په انصارو باندې رحم وکي، دا غی په اولاد باندې رحم وکي، دا غی په دا اولاد په اولادونو باندې رحم وکي. دا به دعا کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام، چا چې هجرت کړی دی الله تعالی دا غی نه هجرت او جهاد قبول کړي، الله تعالی دې صبر استقامت نصیب کړي، الله تعالی دې دا هجرت او جهاد د ګناونو کفاره وګرځي، او چا چې مهاجرینو سره نصرت کړی دی الله تعالی دې تقبل او منظور کړي. الله رب العالمین دې کم مؤمنان مسلمانان چې مهاجرینو له په خپلو علاقو کې ځای ورکوي، په خپلو کورونو کې، الله دې له په جنت الفردوس کې ځای ورکړي. کم انصار چې مهاجرینو سره مینه محبت کوي په زړه کې، ولځای ورکړی دی الله رب العالمین دې ګناهونه معاف کړي. نو دا داسې وړې خبرې نه دي، دا غټې خبرې دي. دا داسې نه ده چې دا د دې ځای نه دراغ دې پورې نه ده. هغه یو سړی و تلی و ګېډۍ راوړی د غر نه، چې راغې ګېډۍ یې په کور کې گزار کړه، بس بلانګې بلانګې وغورځېده، بس خپې وغځولې و ښځې ته وایي دغه چل دی. ښځه ورته وایي سړی وړوکې ګېډۍ دې راوړلې، وړوکې ګېډۍ چې کېدی اوس چېرې دومره پریادونه کې وې ښځې ورله ښځې هغه ګېډۍ راپورته کړ دې نامه پورې سې راپورته کړ وې ښځې دار دې دی او د نامه نه ده دا دې دی او دا هغه غر ده وی دا سند چې ته دیدې کې راپورته کوو د نامه پورې راپورته کړه چې بس تا خدغه د امام راپورته کړه وی ښځې دار دیدې او دا غر در دیدې او د نامه نه ده چې تیرې نامه پورې راپورته کړي. دا داسې وړې خبرې نه دي چې دا جهاد دی، هجرت دی، نصرت دی. دا د ایمان خبرې دي، دا د عقیدې خبرې دي، دا د اسلام او دا د شریعت خبرې دي. مونږ پرې باندې مکلف یو که مونږ او تاسو دا قرآن او حدیث منو، د الله دین او د الله قانون منو، دا خبرې ورسره منو خامخا، چې مون منو دا به سر منو، چې جهاد منو دا به سر منو، دا خامخا راځي. ان الذين توفاهم الملائكه يقينا هغه کسان چې روح اخلي دا غین ملائک، توفاهم چې روح ته اهلی ملائک، ظالمی ان پوسیم ظلم کوون کړي په خپل ځانونو باندې. دې ځکه هم په سرین لیکلي دي بعدم بترک الهجرت، ډیر خلک دا سری چې هغه هجرت نه کړي، په دار الحرب کې پاتې دي او هجرت نه دی کړی، او دا غین ملائک سا اخلی. ان الذين يقينا ها کسان توفاهم الملائکه چې روح سا اخلی دا غین ملائک، ظالمی انفسهم ظلم کوون کې لري بخل ځانونه باندې په هجرت نه کولو سره. نو قالوا ملائک به تو وی فيما كنتم، پس کې وای تاسو، تاسو پس کې وای څه ځونه وای تاسو څه شیم کاو. نو قالوا دی وای كنا مستضعفين في الارض، مونږه کمزوري کړلې شوی په ځمکه کې. تفسیر جلالین وی کمزوری کړلې شوی سمانه ده، عاجزین عن اقامۃ الدین. ملائک بوته تا صد الله دین ولې نو قائم کړي؟ نو دا بوته وی چې کنا مستضعفین فی الارض، مونږه عاجزین عن اقامۃ الدین، مونږه د الله دین زکه نو قائم کړي چې مونږه عاجز او مونږه کمزوري یو. دا خبر بوتو دا اللہ دا قانون خبر دا خواد دین خبر دا تاست ما زنان خبر ونکل تفسیر جلالین دا غلی کلی دی نو قالو ملائک بوتوی علم تکن ارض اللہ سی واسعا آئے ولی نو از مکہ دا اللہ تعالی پراخا پتو حاجرو پیہا نو حجرت بکڑوی تاس پاغی کی ولی دا اللہ از مکہ پراخا نو تا خفل بخفل علاقہ و پزے کے دا اللہ دین نشو قائم اولی دا کافرانو زور دا باندی نو بل زیتا بتلے وی دا اغزین بری بیا جہاد کولے کنا اولائی کدا کسان ماواہم جہنم و زیر دیو جہنم دے و سات مسیر و بد زیر دا ورت للو دا دیر بد زیر دا ورت للو حدیث کرا غلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا آمرکم بخمسین امرنی بہن اللہ امرنی بہن دتا سر پنزو کارون حکم کوم انا آمرکم بخمسین تو پنزو کارون حکم دتا کوم اللہ امرنی بہن چی ماتا اللہ تعالی داغی امر کردے یو بالجماعتی دویم وطواعتی بالسمعی درم وطواعتی او سلورم والحجرتی او پنزم والجہاد پی سبیل اللہ پنز کارون کوئی ماتا اللہ دا دی امر کردے اول خبردار چی دا مسلمانانو پا جماعت کی پاتی شئی دا مجاہدینو پا ڈالا کی پاتی شئی دویم دار چی بی سمعی سمع او ریدل وکی دا خپل و امراو و طواعتی و بیاد آغی تابیداری وکی او سلورم که دا حجرت ضرورت راغی نو حجرت وکی و پینزم دار چی جہاد وکی دا اللہ تعالی پلا رکی جہاد وکی او حدیث کی راغلی دی امام ابو داود رحمت اللہ علیہ روایت ذکر کرده دی و من جامع المشرکا و سکن معه سوکر مشرک سر پا انہو مثلہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں چھ سوک دا مشرک سر یوزے اسی گی نا مشرکانو سر نا دا داغا پشاند کی مشرک دے دا داغا پشاند کرے پس سزا کی داغا پشاند کرے او چا چھ ہجرتو کدا اللہ تعالیٰ فلا رکی نا حدیث کے راغلی دی ان الاسلام یہدم ما کان قبلہو وان الہجرت تہدم ما کان قبلہا کل چر اسلام قبول کا مخکینو ټول گناہونا پا غیبان ماف شل وان الہجرت تہدم ما کان قبلہا او پا ہجرت بانی اللہ تعالیٰ ټول گناہونا ماف کئی مخکینی گناہونا اللہ تعالیٰ ماف کئی سمر چر ہجرت کردے دی اللہ تعالیٰ بری جہنم ندمر لری وساتی سمر تکالیب چر برداشت کردے دی اللہ تعالیٰ بر تداغی اجر او ثواب در کئی الم تکن ارض اللہ واسعا آیا ولی نو از مکہ دا اللہ تعالیٰ پر آخا پا تو حاجر پیہا چی تاس حجرت کڑوی پاگی کی یعنی دروغ بانی اوکللی فا اولائی کما واہم جہنم و دا کسان زیر دیو جہنم دے وساد مصیر تخویف اخرویشو او دیر بد زیر دورت للو اللہ المستضعفین من الرجال دا تیو سا اللہ تعالیٰ استثناء کیا کد دی خلق حجرتو نکانو دیو گنانگار ندی الا المستضعفين مگر کمزوری کله شوی من الرجال دناری نو نا و النساء دزنانو نا والولدان یو د ماشومان نا من الرجال ناری ندی خو لیکن هغه کمزور دی هجرت نشی کوله ضعیفه دی و النساء زنانه دی والولدان ماشومان دی لا یستطیعون حیلتن چې طاقت نلری حیلتن دری سمانه ده تفسیر جلالین وی قوتن لا قوت لهم علی الهجرتی نشتر داغی قوت پا حجرت کولو باندی حیلتن پا معنی دا قوت سر دی دغسی تفسیر جلالین ذکر کردی دی قوتن حیلتن معنی دار چی ولا نفقت لهم لا یستطیعون حیلتن ان نفقتن داغی سر خرچم نشتر دا حجرت کولو کرایو سر نشتر دی دا لاری خرچو سر نشتر دی او یا طاقت نلری چلار شی ولا يهتدون سبيلا ونفي جني لارا د هجرت کولو کم زیت چی هجرت کیږي نو هغه طرف ته وتا لارا د هجرت نه معلوم الحاصل امام قرطبی تلار شي اگر ته حاصل وای په دوه الفاظو کې وای حاصل دا دی چی وای دا الفاظ لري لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا وای عام لانواع اسباب التخلص دا الفاظ عام دی انواع دا اسباب دا تخلص تا عام لانواع اسباب التخلص لند دار چی دا تخلص اسباب سر نشت دی چی زان خلاص کی دا دار الحرب نا نو آغا قتل لی نشی کاغو سر خرچ نشت دی زعیف دی یا زنانه دا رهبر سر نشت دی زنانه دا غی سر محرم نشت دی او یاو تا لار نا دا معلوم هر سبب چې دی خو داسې یو سبب شرعي موجود دی چې هغه هجرت نشي کولی د هغې په وجه باندې. عام لانواع اسباب التخلص، امام قرطبي رحمه الله علیه دغه ذکر کړی دی، ولا يهتدون سبيلا، اوسې حکم الله تعالی ذکر کړی، فاولئک دغه کسان عسى الله، امید دی، امید دی لري د الله تعالی نه، یا امید دی چې الله تعالی ایاف عنهم معفي وکړي دیو ته، وکان الله عفوا، او دی الله تعالی معافی کوونکی، غفورا، بخنه کوونکی دی، الله تعالی بخنه به ته وکړي. ومن يهاجر في سبيل الله، او چا چې هجرت وکړه په لار د الله تعالی کې، ترغیب ذکر کوي الله تعالی هجرت ته، او دو فائدې الله تعالی ذکر کړې دي د هجرت په دې آیات کې. ومن يهاجر في سبيل الله، او چا چې هجرت وکړه په لار د الله تعالی کې، علماء ذکر کړی دي الهجرت و سبيل الانبياء، کتاب الهجرت النبويه هغه ذکر کړی دي، کتاب الهجرت النبويه اغوی الهجرت و سبیل الانبیاء، هجرت کول د الله تعالی د دین د فارا د انبیاء علی صلوات و سلام لار ده، د انبیاء علی صلوات و سلام لار ده. و من یهاجر فی سبیل الله، او چا چې هجرت وکړه په لار د الله تعالی کې، یجد فی الارض نعوبم می، فزمک کې مراغمن کثیر، زینا د اوسیدلو ډیر، مراغمن کثیر زینا د اوسیدلو بډیری، د ډیر د اوسیدلو زینب و عمومی. حدیث کې راغلی دی تفسیر بیضاوی را یو روایت ذکر کړی دی، ډیر بهترین روایت دی د هجرت د فضیلت په باره کې. هغه وایي من فر بدینه من ارض الی ارض، څوک چې د دین د بچاو په خاطر باندې هجرت وکړي د یو ځای نه بل ځای ته، د یوې ځمکې نه بل ځمکې ته لاړ شي، د یو ملک نه بل ملک ته لاړ شي، و ان کان شبرن، دا د قلت د پاره ذکر شوی دی، اگر که یو لویش، اگر که یو گز ولی نشی، خو د یوې ځمکې نه بلې ته منتقل شو د دین په وجه باندې، و ان کان شبرا من الارض استوجبت له الجنه، د ذره پاره جنت واجب شو، د ذره پاره جنت واجب شو. د الله د دین په خاطر دی یو لویش هجرت وکړه، یعنی نږدې دی ته هجرت وکړه، استوجبت له الجنه. او بیا وی وکان رفیق ابیه ابراهیم علیه السلام و نبیه محمد صلی الله علیه وسلم، او دا به ملګری د ابراهیم علیه السلام او د محمد صلی الله علیه وسلم، قیامت کې وداغي سره ملګری، ځکه ابراهیم علیه السلام مهاجر و وکان رفیقه ابیه ابراهیم و نبیه محمد صلی الله علیه وسلم، دا په قیامت کې د ابراهیم علیه السلام او د محمد صلی الله علیه وسلم ملګری. تفسیر بیضاوی دغه لیکل، نو هجرت دا ډیره لویه مرتبه ده، مراغمن کثیره زینا د اوسیدلو ډور ډیر، وسع او پراخی، وسعتن یو قول لم پسرین داري، سعتن فی الرزق، الله تعالی به پرزق کی پراخی پیدا کی، پرزق کی به الله تعالی پراخی پیدا کی. دا معنی ذکر کړی دا تفسیر ماوردی، دویم معنی ذکر کړی دا هغه ډیره بهترینه ده. او بیا به خبرې ترازمه، دویم معنی ذکر کړی دا ساعتن مراد چیرې، ساعتن فی اظهار الدین، مراد تینا پراخوال دی په ظاهرولو د دین د الله تعالی کې. مخکې مسله نشو بیانولی، اوس به د الله تعالی دین پراخ بیانوي په کولاو طریقې باندې، په خلاصو تڼو باندې به اوس د الله تعالی دین بیانوي په خلاصو مټو باندې. نو ساعتن فی اظهار الدین دا تی مراد دی، اوس به دین پراخ بیان کی کولاو په دارالحرب کې چې اوسیږي، د جهاد مسله ته بیان کړه چې خوله دې ماته کی، ته د الله تعالی د قانون مسله بیان کړه چې خوله دې ماته کی، وجنې دې گرفتارۍ دي. نو کله چې هجرت وکړه اوس پاکی پاکی وایه، ټولې خبرې وکړه مه پټو. ساعتن فی اظهار الدین، او امام قتاده رحمت الله علیه ذکر کړی دی، هغه وی امام قتاده دا بل مانم تفسیر موردی کړی دی، درېمه معنا اغوی ساعتن من الضلال الى الهدى قاله قتاده. امام قتاده وی ساعتن مراد پدې دی کې پر اخواله دې د گمراهۍ نه هدایت طرف ته، د هدایت نه ودی د گمراهۍ نه ودی الله تعالی خلاص کی هدایت طرف ته ولاړ شي. ساعتن من الضلال الى الهدى دا معنی تفسیر ماوردی او تفسیر قرطبی دوان کړل ده، درې معنی مرته وکړي. ساعتن پر اخواله د مال، الله به دې په هجرت کې مالدار کړي، نو ساعتن پر اخوال په ظاهر اول د دین کې، یا ساعتن پر اخوال د گمراهینه خلاصواله د گمراهینه په هدایت کې بدی الله تعالی پراخوار راولي په هجرت کې هډیرو طالبان او علم وکړو هدایت عام شو او ډیر سوانی پوی شول په هجرت کې ډیر زیاتی فائدې دي تجربه مجاهدین ته حاصل شي دا وشي او د بیا د مهاجر په قدر باندې هم پوی شي کنه تا باندې چې خپل هجرت راغې په خپل د هجرت وکړو نو بیا که ستا وطن ته څوک مهاجر شي نو بیا تاته دغه احساس کیږي چېر دام بې کوره دی دام چې دی دغسې د الله د دین په خاطر باندې خپل خپلوان پریښي دي اوس به تاسو خبره ذکر کوي چې ډیر مهاجرین داسې دي چې هغه تا د اوسېدو ځایونه او یا پراخوالی د مال خو نه دی راغلی ډیر مهاجرین خو په هجرت کې غریبانان دي نو څنګه الله تعالی وي زه بوله پراخه مال ورکمه نو یو جواب خو تاسو ما وکړه د هغې خبره خلاصه شوله یوازې ساعتن پراخوالی د مال نه دی بلکې پراخوالی د ظاهرولو د دین مراد دی یا پراخوالی د هدایت مراد دی چې د ګمراهۍ نه خلاص شولې او الله تعالی د تا پراخي درکړله په هدایت کې په دین کې دا معنی مراد ده او که دا پراخوالی په مال کې مراد شي نو بیا معارف القرآن وګورئ مفتی شفیع رحمت الله علیه دی آیات په تفسیر کې ذکر کړی دي هغه وایي د الله تعالی وعده رښتونې ده خو خپل نیتونه صحیح کول پکار دي او د خپل حال اصلاح پکار ده خپل ځان ته توجه پکار ده دو خبرې شولې یو په هجرت کې نیت برابرول پکار دي او دویم د خپل ځان اصلاح ته توجه پکار ده دا مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې ذکر کړی نور خو چې کم دغه تکلیف راځي هغه امتحانات دي امتحانات به راځي خامخا خو بیا هم د خپل ځان اصلاح ته توجه پکار ده او نیت برابرول پکار دي نو مفتی شفیع رحمت الله علیه د الله تعالی وعده هغه بیخي رښتیا ده په هغې کې څه کمی نشته دی ومن یهاجر فی سبیل الله او چا چې هجرت وکړه په لار د الله تعالی کې یجد فی الارض ابمم په ځمکه کې مراغمن کثیرا ځایونه د اوسېدلو ډېر وسع او فراخي ومن یخرج من بیته او څوک چې ووته د خپل کور نه مهاجرا الی الله په نیت د هجرت باندې چې هجرت کوونکی او الله تعالی ته او رسوله او د الله تعالی پیغمبر ته یعنی د الله او د الله تعالی د پیغمبر په خونه باندې ثم یدرکه الموت او بیا رالاندې کېدل مرګ بیا راشي دته مرګ فقد وقع اجره علی الله نو یقینا واقع شو د ثواب په الله تعالی باندې د ثواب جمع شو د الله تعالی سره فقد وقع اجره علی الله نو شو ثواب د په الله تعالی باندې دې ته وایي حق تفضلی یو د حق وجوبی استحقاقی هغه په الله تعالی باندې هیچا نشته دی او یو د حق تفضلی په دې ټکي باندې ځان یو ځل پوی کوي بیا که په کتابونو کې له راځي که استادان یې درته وایي نو ټول استادان څه وایي دا حق تفضلی دی حق وجوبی نه دی حق استحقاقی وجوبی دی او یو حق تفضلی دی حق استحقاقی وجوبی دا دی چې په چا باندې یو حق ستا لازمي چې دی وکړي او حق تفضلی دی ته ویل کی په چا باندې ستا حق لازم نه دی خو هغه لوس کړی دی چې دا کار بدله زه کومه دې ته وایي حق تفضلی نو په الله تعالی باندې د چا حق وجوبی نشته دی البته الله لوس کړی دی چې زه بدله دا کومه زه بدله دا کومه دې ته وایي حق تفضلی نو الله دا خپل لوس د وجې نه بیا هغه کار ته لخوا مخا کوي حق تفضلی دی ته وایي لکه یو سړی اوس زه یو چاته دا خبره وکړم چې یاره زه به تاله مثال دا قرآن در کومه زه به تاله دا قلم در کومه نو په ما باندې خو ستا حق نه و خو ما ویل دا لزه در کومه بیا زه دغه خپل لوز د وجې نه هغه زه په ځان باندې لازم وګڼم چې دا لزه در کوم دې ته وایي حق تفضلی اوس د حق تفضلی مطلب باندې پوه شولی او حق استحقاقي وجوبي خو دغه بل دی چې زما را باندې حق خامخا شته دی داسې به کېته ثم یدرک الموت بیا لاندې کې هغه در مرګ فقد وقع اجره علی الله نو واقع شو اجر دده او ثواب دده په الله تعالی باندې وکان الله غفورا او دی الله تعالی بخنه کوونکی رحیما رحم کوونکی دی و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه